बताइए कोई प्रश्न गोष्ठी में से निकले हुए। भैया एक शेयरिंग करनी थी। बहुत अच्छा करिए। आपने जो करीब 7वें 8वें दिन जो 4 आयाम पढ़ाए थे, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, तो उस दिन फिर विचाराभ्यास की भी बात हुई थी। तो उस दिन मुझे ये समझ में आया था कि विचाराभ्यास एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, मुझे ये समझ में आया था कि, और वो मुझे करना है ये भी मुझे समझ में आया था। ठीक है। और फिर वहाँ से ही उस दिन से मेरी कुंडी अटकी थी वहाँ पे। और फिर मैंने आपसे 2-3 दिन बाद फिर प्रश्न भी पूछा था कि मैं कैसे करूँ करके। फिर आपने एक चार्ट बताया था जिसमें चाहत और प्रमाण के साथ वो प्रेरणा मिलती है, फिर पूर्ण विचार वाले को रेफरेंस लेके करना है। और फिर मैंने उस चीज़ को, मुझे वो कनेक्ट अच्छे से हुआ नहीं था, बस समझ में आया था। और फिर उसके बाद मेरा फिर प्रश्न बना था कि जो पूर्ण विचार वाले जो श्रेष्ठ मानव हैं उनका यदि मैं अनुकरण कैसे करूं, क्योंकि मैं, मेरे जीवन में 10 ठो मुद्दे, अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, उनके लाइफ में कुछ और ही चल रहा है, ऐसा मुझे लगा था। और फिर मैंने 2-3 दिन बाद फिर वही प्रश्न पूछा था और आपने फिर से वही चार्ट बनाया था। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप, मैंने वो कन्वे नहीं हुआ मेरा प्रश्न। और फिर कल मैं उसी चीज़ से, तब से आज करीब 6-7 दिन हो गए, मुझे वो चीज़ अटकी हुई थी कि स्वयं की समीक्षा कैसे करूं और विचाराभ्यास कैसे होगा। तो मुझे कल अचानक से ऐसा सोचते सोचते समझ में आया कि वो चार्ट जो आप बार बार मुझे बता रहे थे, और मुझे बार बार लग रहा था कि आप कुछ और ही चीज़ बता रहे हैं, मैं कुछ और ही पूछ रही हूँ। तो मुझे कल समझ में आया कि वो पूर्ण विचार का कैसे अध्ययन होना है, अनुकरण कैसे होना है। और ये जो मैं सोच रही थी कि मेरी लाइफ में अलग अलग मुद्दे हैं, आप कुछ और चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ है नहीं। वो मुझे पकड़ में आया कि यदि मैं अपने बच्चों के साथ डील कर रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों के साथ में, तो वो विचार तो वही हैं, यदि वो विचार पकड़ में आते हैं तो वो डील मैं कर पाती हूँ। तो और वो मेरे साथ विचाराभ्यास भी हुआ कि मैं कई बार किसी चीज़ों में इरिटेट हो जा रही हूँ, या मैं थोड़ा सा, मुझे गुस्सा आ जा रहा है, और फिर मुझे वो याद आता है कि आप यहाँ पे कैसे सबसे डील करते हैं, जब बच्चे बाहर से आते हैं, हल्ला करते रहते हैं, आप यहाँ हम लोगों को पढ़ाते रहते हैं, तो वो आप डील करते हैं, बच्ची पानी लेके आती है, आप बिल्कुल स्विच करते हैं और उसको अटेंशन देते हैं, और उसके साथ आप एक कम्युनिकेशन होता है। तो वो सब चीज़ों का जो एक ऑब्जर्वेशन फिर मेरा होता गया, और फिर मुझे वो विचाराभ्यास कुछ कुछ पकड़ में आया। मैं यदि गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा। तो मुझे ये समझ में आया कि अनुकरण मुझे उस चीज़ का करना है। मुझे ये लगा कि फिर श्रेष्ठ मानव के साथ मैं थोड़ी ना दिन भर घूमती रहूँगी कि मुझे समझ में आए कि वो कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि 2 घंटे भी यदि हम जो साथ में वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो वो विचार पकड़ में आते हैं वहाँ से, और फिर हम उस चीज़ का अनुकरण कर पाते हैं, ऐसा मुझे समझ में आया। और वो मैंने अभ्यास भी किया कई बार, मुझे पूरे दिन भर में 2-3 दिनों में वो काफ़ी अभ्यास हुआ, और उसका मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिला। मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ पे आवेशित हो जा रही थी, वो बिना आवेशित हुए भी, स्थिर हुए भी वो चीज़ें हो जा रही थी। तो वो मुझे एक उपलब्धि लगी कि अब मैं अपनी समीक्षा कर पा रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत जोरदार, आपके जोरदार ताली। कम से कम 10-12 दिन के एक्सरसाइज में एक ऐसे सूक्ष्म चीज जिसमें विचार पे अभ्यास है ना, ये अपने आप में एक नई बात है ना। हमारे पास, पूरी मानव जाति के पास अगर देखेंगे तो गाइडेड मिसाइल्स हैं। क्या है मिसाइल्स? कैसी हैं? गाइडेड और अनगाइडेड थॉट प्रोसेस है हमारे पास। हर मानव में जो विचार है उसका कोई गाइडेंस ही नहीं है। तो गाइडेड मिसाइल बना ली और अनगाइडेड जो है हमारा विचार है, तो आगे आचरण, व्यवहार, कार्य तो कुछ होना ही नहीं है, मतलब गाइडेड। तो अब विचार पे गाइडेंस को कैसे काम किया जाए, कि हम सोचें कैसे, है ना, ऐसे एक तरीके को पहचान जाएं जिसमें कि हम सोचने का एक सही तरीका हम समझ पाएं। तो ये अगर काम समझ में आ जाए, दिख जाए हमको 30 दिन में भी दिख जाए, तो एक बड़ी उपलब्धि है कि कुल मिला के हमको काम अपने इस विचार की प्रक्रिया पे करना है। और यहीं पर ये जो अधूरापन है, ये पूरी दुनिया में हमको अधूरापन को व्यक्त करता रहता है, सब जगह हमको कमी दिखती रहती है, और तृप्ति का कोई कार्यक्रम इसमें बनता नहीं है। तो ये अधूरापन कैसे दूर होता है, ये एक जागृत मानव के साथ अपन विचार का अभ्यास करने से होता है। पहले तो वो जगह समझ में आए जहाँ पे ये काम हो रहा है, फिर कैसे काम होना है वो भी ठीक से पकड़ में आना है। तो मानसिकता में दूरी कम होना है, इसको दूसरी भाषा में कहें तो विचार अभ्यास क्या है, मानसिकता में जो दूरियाँ हैं उसको कम करना है। अभी 2 भ्रमित मानव के बीच में जो मानसिकता में दूरी है, मेंटल डिस्टेंस जो है, वो तो कभी कम हो ही नहीं सकता है। कैसे कम होगा? दो भ्रमित मानो में मेंटल डिस्टेंस है, उसको हम कम कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते। इसीलिए पहली बार प्रयास कहाँ करेंगे, जहाँ से है ना, जो जागृति है, जागृति के विचार जो है, उस विचार के साथ अपने विचार को बनाना, एक प्रकार की जागृत मानव के साथ अपनी मेंटल डिस्टेंस को कम करना, ये एक बार बात बनती है। तो उसके बाद अब बड़े में छोटा समाता ही है, तो बाकी लोग भी या बाकी लोगों के साथ भी हमारा एक बार जागृति होने के बाद हम मानसिक दूरी को कम, मतलब विलय करके जीत सकते हैं, है ना। अभी तक यही हुआ कि पूरे परिवार, दुनिया, समाज, राष्ट्र इकट्ठे तो बहुत लोग हो गए, लेकिन उनके बीच में जो मानसिकता में दूरी है वो दूरी तो कम नहीं हो पाई। थोड़ा वॉल्यूम इसका बढ़ा देंगे क्या मॉनिटर पे? तो हेलो हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो उससे क्या निकल के आया कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ है ऐसा फीलिंग ही नहीं आता, क्योंकि अधूरापन है, मानसिकता पूर्ण नहीं हो पाई, और ऐसी अपूर्ण मानसिकताएँ यदा कदा हमको इंगित होती रहती है लड़ाई झगड़े के रूप में, कि वो पता लगता रहता है कि कुछ कमी है। इस विधि से हम सब यहाँ पहुँचे हुए हैं, बहुत अच्छा। और कोई शेयरिंग करना चाहते हैं कुछ, किसी को और उपलब्धि हुई हो तो? भैया एक और शेयरिंग है। बहुत अच्छा। कल भैया जब आप लास्ट में रात का जो सेशन था उसमें सब निष्कर्ष पूछ रहे थे सभी से, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे अपने बनाए हुए थे, लेकिन फिर उस समय मुझे एक और चीज़ समझ में आई कि जो आप हमको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं डेली दो दो घंटे का, यदि हमने उसका निष्कर्ष नहीं निकाला तो वो कोई उपलब्धि होगी ही नहीं, मुझे ये समझ में आया। और फिर वहाँ पे ही मुझे ख्याल आया कि वो जो निष्कर्ष मेरे में आ रहे हैं, मेरी प्रवृत्ति की मुझे अभी याद आया, तो मैं हो सकता है दो दिन बाद भूल जाऊँ, तो वो मैंने नोट करके भी रख लिया कि मैं अभी अभी का तो लिख लूँ। और मुझे ये भी पकड़ में आया कि हो सकता है कि कल मेरे निष्कर्ष कुछ और बदल जाएँ, लेकिन वो छोटे छोटे जो निष्कर्ष बनते जा रहे हैं उसको यदि हम रखें अपने, तभी वो 30 दिन का कुछ हमें निचोड़ कुछ मिलेगा। अदरवाइज़ वो 30 दिन, मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि ये होगा कि मैं 30 दिन पढ़ के फिर वो अगले 30 दिन बाद भूल भी जाऊँगी और कुछ निकलेगा नहीं। तो बिना निष्कर्ष के यहाँ पे बैठे रहने का कोई लॉजिक नहीं है, ये मुझे एक समझ में आई ये चीज़। ठीक बात। तो एक इन्होंने ध्यान दिलाया कि भाई कई लोगों का इधर सुन के अच्छा लगता है, बाद में इधर छेद, एक और छेद इधर से निकल जाता है। तो पेन डाउन कर लो, अभ्यास की बात, कई कई को जरूरत है, कई को जरूरत नहीं है। तो आपको कोई बात छू गई तो आप उसको निष्कर्ष के रूप में क्या देख पा रहे हैं सेशन खत्म होने के बाद, और 2-4-5 मिनट बैठ के उसको आप लिख लें। तो अभी भी जो समय बचा हुआ है उसमें अपन इसको कर पाएंगे, है ना। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, कुछ लोग हमारे मित्र लोग करते हैं, तो मैंने देखा कि एक अभ्यास का मामला भी है। ऐसा भी नहीं कि जिसने नहीं लिखा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं मानते, लेकिन जो भी जिसको अभ्यास सूट करे वो अपना कर ले, है ना। कि हमारा टेक होम क्या हुआ है, ठीक है ये बात। हाँ जी, नहीं तो बोले बहुत अच्छी सी बातें बताई थी अध्ययन शिविर में, क्या हुआ भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई भाई, क्या बढ़िया बताई, अरे बहुत बढ़िया बताई, एक से एक बात बताई, बताई क्या है तो बताओ, बोले पूछो ही मत क्या आया, मतलब 2 घंटे तक एक आदमी रोज बोलता है यार सुबह शाम, क्या बड़ी बात, फिर आखिरी में ये बचता है, चींटी है। हाँ जी भैया, बचपन से जो सुनते हैं हम लोग आचरण करके दिखाओ, ऐसे बोलते हैं, जो बोलते हैं वो भी आचरण नहीं करते हैं, हम भी बोल देते हैं लेकिन आचरण में तो नहीं होता है। लेकिन एक चीज व्यवस्था की जरूरत है, हम व्यवस्था क्या चीज है ये तो पता नहीं था, धीरे धीरे हम जान रहे हैं क्या चीज है व्यवस्था। और बाहर जो हम बोलते हैं ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, बोलते थे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, फालतू है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड टाइम। विद्वान है बहुत सारे लोग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन काम में नहीं आता है, व्यवस्था नहीं हो तो क्या करें हम, फ्रिक्शन हो जाएगा, या तो जो हो रहा है चलने देना है उसे और क्या। लेकिन एक चीज़ तो ये हो, यहाँ जो है ये प्रत्यक्ष हो गया है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, प्रयास करते हैं, जितना समझते हैं उसके आधार पर काम करते हैं, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता है, जहाँ तक मेरा मतलब एक्सपीरियंस का सवाल है। तो ये बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे कि बहुत जगह में हम प्रवचन देते हैं, ये भी सोचते हैं कि कुछ सीख लेंगे कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, उसके बाद कंठस्थ करके थोड़ा सोचेंगे अपना कुछ है वो मिलाएंगे मिलावट बना के छोड़ेंगे, कुछ करेंगे ये वो करेंगे ये करेंगे, ऐसा कुछ होता है मन में। तो ये हो गया, स्पष्ट हो गया कि करना क्या है, काम ही करना है, जो समझना है वो समझना है, उसके आधार पर काम करना है और सुखी होना है। मतलब बहुत सारे चीज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मुद्दा है उसे पकड़ के लाइफ लीड करना चाहिए, ये मेरी अनुभूति है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। और कोई शेयरिंग? सबसे इम्पोर्टेंट ध्येय के अर्थ में ध्यान रहता ही है। ये पॉइंट बार बार मैं मनन कर रहा था, तो इस पर बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो क्लियर हो गई। जैसे जहाँ पे भी हमारा ध्यान रहता है, कुछ भी एक्टिविटी, अगर सेशन के दरमियान भी अगर कोई मैसेज आया या बिजनेस पर अगर गया, तो ध्यान हम जिधर जिधर पर लगा हुआ उधर पर चला जाता है, ठीक है। और फिर जो हमको आवश्यक लगता है उसके अनुसार ही हम निर्णय लेते हैं। ये पॉइंट वहाँ से समझ में, मतलब क्योंकि ये मैं अपने लिए वो पॉइंट रखा ही था, तो जो अगर ये आवश्यक लगता है, और ये आवश्यक तब लगता है जब हमको लक्ष्य, मतलब अगर बड़ा चीज़ ओवरव्यू सोचेंगे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सोचेंगे, तो वो चीज़ उतनी पकड़ में नहीं आती। पर ओवरऑल लाइफ का सोचते हैं कि नहीं, पूरे के हिसाब से अगर सोचते तो फिर ऐसा समझ में आता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसी पर ध्यान जाता है, उधर पर ध्यान नहीं जाता, बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। इसलिए क्योंकि इस बात को किस तरीके से समझ कर जी लूँ, ये बात बार बार अंदर से आता है। तो समझना क्यों ज़रूरी है जीने के अर्थ पर, और जीने में ये लाकर, और ये जीना भी क्यों है, क्योंकि सुख पाना है, समाधानित होना है, व्यक्ति को समृद्धि पाना है, ये सारा चीज़ तो है ही। पर इसके ऊपर और एक जो उस दिन का जो डेफिनेशन था सफलता को लेकर, कि हम जो भी मानव कृतज्ञ है उसी का अनुकरण करना पसंद करते हैं, जब ये वाली बात आई थी कि हम जिनके, मतलब ये प्राय प्राय देखा गया है कि हम जो कृतज्ञता व्याप्त कर रहा है उसका ही हम अनुकरण करना पसंद करते, ऐसा है भी, ठीक है। और कृतज्ञता पर वो कैसे आए, कृतज्ञता एग्जैक्टली होता क्या है, इस पॉइंट को, एक तो है भाषा पर एक व्यक्ति के आचरण पे भी कृतज्ञता झलकती है, तो उस पॉइंट से भी बहुत कुछ क्लियर हुआ। और मानव जीवन में व्यक्ति को कृतज्ञता, मतलब कृतज्ञ होने, मतलब अपने कृतज्ञता पाने के लिए नहीं, पर कृतज्ञ वो सभी लोगों के प्रति है ही, अस्तित्व के प्रति भी कृतज्ञ है, राइट। ये जब फीलिंग आता है तो ही हम उस आयाम पर सोच पाते, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अभी तक हम लोगों का जो सोच है कि किस तरीके से एक बड़े परिवार से हम अपना परिवार का पोषण कर ले या भ्रमण कर ले, पर जब ये बात आती है कि हमारे से कैसे ये बड़ा परिवार पोषित हो जाए, ये सारा जो भाव है ये एक अलग दृष्टिकोण पर लेकर के जाता है। और दृष्टिकोण जैसे, मतलब ये पॉइंट आती है तो फिर और बहुत कुछ समझ में आता है। और फिर पॉइंट मेरा भी मतलब कल से तो वही चीज़ चल रहा था कि ध्येय के अर्थ में ध्यान कैसे बना रहता है, ये चीज़ को मैं थोड़ा देखने के लिए लगा हुआ था। और कहीं पे भी जैसे कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, किचन पर कर रहे हैं या बाकी सारा, वहाँ से अगर ध्यान अटकता है तो वो काम फिर करने का मन नहीं करता है, ऐसा है। बढ़िया, बहुत अच्छा। तमाम जरह सुनने के बाद बताइए। भैया अभी तक तो अध्ययन शिविर में मैं, दिन तो मुझे नहीं याद है कितने दिन हो गए, बस अभी शिविर में बैठ रहे क्योंकि कुछ रोज़ नया खुल रहा है, आज कुछ नया होने वाला है, क्या खुलने वाला है, ऐसा टाइप का चल रहा था। और अभी तक तो ऐसा था, मेरे बहुत क्वेश्चन नहीं होते थे कभी, बट जब मैं वहाँ जाती थी वापस तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे जो मैं शायद लिखती भी नहीं थी, और हस्बैंड से पूछ के बोलती तो बोले कि तुम भैया से पूछो, बोली भैया के पास जाती तो सब चीज़ ऐसा लगता है बहुत आसान है, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, जीने में वाला बात ही नहीं था। तो फिर अभी अध्ययन शिविर में एक चीज़ मुझे समझ में आया भैया, कि हम जीने का सिर्फ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जी तो थे, जीने वाला तो हो ही नहीं रहा था पार्ट, और रोज़ नए नए चीज़ खुल रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये ऐसा नहीं है ऐसा, मतलब हमारे अंदर ही सब चीज़ दिक्कतें हो रही थी तो वो हम काम कर रहे हैं, हमको ज़रूरी है। सबसे अच्छा मेरे को अभी तक में ये व्यवहार वाला पार्ट समझ में आया भैया, कि व्यवहार में क्या होता था, मुझे ये हमेशा लगता था कि मैं तो सही व्यवहार कर रही हूँ, चाहे बच्चों से हो, चाहे घर पर किसी भी हो या आस पास जिससे भी हो, तो वो व्यवहार का मतलब मेरे को कुछ मिलता क्यों नहीं है या कुछ भी, तो फिर मैं दुखी हो ही जाती थी कि मतलब मैं इतना अच्छा कर रही हूँ पर सामने वाला तो समझता ही नहीं है मूर्ख ही है क्या, पता नहीं क्या था जो भी था, बट समझ में आया भैया व्यवहार तो हो ही नहीं रहा था, तो सहन कर रही थी मैं, शायद वहन वाला पार्ट था ही नहीं। तो आज मतलब वो चीज़ बहुत अच्छा सा क्लिक किया, और अब मैं मतलब मैं जो चीज़ें मेरी जो क्षमता है और पात्रता योग्यता वाली जो बात आई है, वो अब शायद वहन और निर्वहन में ही काम कर पाएगा। अभी इतना तो अच्छे से समझ में आएगा कि व्यवहार तो हो नहीं रहा था जिससे हम दुखी हो रहे थे, और बाकी जो जीना वाला पार्ट है भैया, शायद अब ये समझ में आएगा कि जीना कहाँ है। तो उसके लिए भी प्रयास में हूँ कि शायद व्यवस्था में हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ तो अब ना हम जिंदा रहेंगे ना हम जिएंगे, दोनों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिंदा से थोड़ा आगे आ गए हैं और जीने में है ही नहीं, तो पता नहीं बीच में क्या होने वाला है। तो अब तो जीना ही है, तो बाकी के दिन कितने दिन बचे हैं पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। वो तो किसी को नहीं पता कितने दिन बचे हैं अध्ययन का तो नहीं पता भैया मुझे, सच में मैंने गिना ही नहीं है। पहले दो दिन गिना था, आज एक हो गया, दो हो गया, आज मुझे डेढ़ भी नहीं याद है और दिन भी नहीं याद है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो बाकी अभी बाकी अध्ययन में भी समझ में आएगा कि व्यवहार के बाद इधर क्या होने वाला है, क्योंकि जाके हम अटक रहे हैं व्यवहार पे। ठीक बात, ठीक बात, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी का सहज मैन से कल की जो क्लास थी शाम को, तो उसमें विशेषता वाला एक अच्छा पकड़ में आया। तो कल जो क्लियर किया आपने, मतलब समाधि के बाद जो बाबा जी ने, मतलब वो ध्यान धारणा समाधि वो सब रहस्य जैसा लगता था, लेकिन वो अच्छा क्लियर हुआ कि मतलब वो कुछ भी करते तो वो अल्टीमेटली उस स्टेप पे पहुंच गए थे और फिर उसके बाद उनको वो हो जाता। तो वो विशेषता वाला समझ में आया कि कहीं ना कहीं अपने अंदर विशेषता है, तो बाबा जी में भी विशेषता खोजते हैं और हर जगह खोजते रहते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जोरदार। अनुभव को लेकर, ज्ञान को लेकर जो भी रहस्य जितना रहेगा उतना ही आगे हमारी जागृति में बाधा रहेगा। मैं भी ये शेयर करना चाहूँगा, पिछले अब तक के दिनों से मैं यही, मुझे अभी नया चीज़ पकड़ में आया, मतलब बहुत सारी, लेकिन और अच्छे से देख पाया कि जो पहले तर्क के आधार पर सारे चीज़ को देखता था और उसमें ही तृप्त होने की कोशिश करता था, वो अभी मतलब बात पता चली कि वो तर्क की संतुष्टि व्यवहार में है, तो वो अभी क्लिक कर रहा है, उसको अब मैं ऑब्जर्व करना शुरू कर रहा हूँ, और व्यवहार वाला तात्विकता में है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा इस बार रिलैक्स कर रहा है, ये वाला थॉट सुन करके, मतलब ये बाकी एंगल से भी अब देखने को। व्यवहार की संतुष्टि व्यवहार से ही है, तत्व की, तत्व का वेरिफिकेशन व्यवहार में ही है। अच्छा, हाँ, ये बात समझ में आया। तर्क की संतुष्टि व्यवहार में, तत्व का प्रमाण व्यवहार में, बात पकड़ में आया। हाँ। दोनों जगह से कहाँ आ रहा है? हाँ, तो व्यवहारिकता का कन्फर्मेशन तत्व में है, समझ गए? तत्व ज्ञान होने से आदमी को व्यवहारिक ज्ञान ही होना है, उसका प्रमाण व्यवहार में ही है। तो तर्क की संतुष्टि व्यवहारिकता में, और तत्व की संतुष्टि भी जो है, प्रमाण जो है उसका, वो भी व्यवहारिकता में। तो व्यवहारिकता जो सच्चे थिंग जहाँ पर हम लोग मिल सकते हैं, एक अनुभव संपन्न व्यक्ति और एक अनुभवगामी विधि से, दोनों के जो प्लेटफॉर्म कॉमन है वो व्यवहारिकता, वो धरातल है जहाँ पर कि हम दोनों एक साथ चल सकते हैं। यही तो ब्यूटी अध्ययन विधि का यही मतलब होता है, बात समझ में आई? ऐसा नहीं कि कोई कॉमन ब्रिज नहीं है, ये कॉमन ब्रिज है, जहाँ से हम लोग एक उधर से आया एक इधर से जाता है, कॉमन ब्रिज पर आने के बाद यात्रा पूरी हो जाती है। विचार का प्रमाण व्यवहार में, और तत्व का प्रमाण भी व्यवहार में। तो व्यवहार बड़ी चीज होगी। अभी अपन क्या मानते हैं, ज्ञान को बड़ी मानते हैं, जबकि ज्ञान का प्रमाण व्यवहार है। ज्ञानी होना है ना, जैसे कोई पढ़ लिख गए, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हो गई, अब उसका प्रमाण क्या है? तो डिग्री का प्रमाण कहाँ है? आदमी के जीने माना चाहिए, जीने में कोई मतलब ही नहीं है उस डिग्री का। आप इंडिया में पढ़ लो, विदेश में पढ़ लो, जीने में डिग्री का क्या उपलब्धि है ना? क्योंकि वो जीने में तो नहीं आया। ठीक, तो उसका प्रमाण तो नौकरी है खाली। ठीक, इसी प्रकार से उधर से जो आदर्शवाद में ज्ञान आया, वो ज्ञान का प्रमाण ज्ञान में हो गया, जीने में नहीं आया, तो वो जैसे डिग्री का हो गया वैसे ही समाधि हो गया। क्या करे आदमी, ध्यान करके जो पाए उसका क्या करे, और डिग्री में जो पाए उसका क्या करे? दोनों का प्रमाण तो व्यवहारिकता में बताएंगे, अभी वो एक बार समअप करेंगे तो बता देंगे भैया। वो तीन प्रमाण में अनुभव प्रमाण क्या है वो समझ नहीं आया। अनुभव प्रमाण, अनुभव अनुभव होने के उपरांत जीवन में आनंद का फ्लो होता है, खुशहाली होती है उसकी, तो उसको बोला अनुभव प्रमाण। अनुभव प्रत्यावर्तन में, परावर्तन में उसका जो प्रमाण आया वो सुख आया, तो फिर वो अनुभव धन सुख मिलाकर बोध हुआ। हाँ, तो पूरे जीवन में उसका प्रमाण है, वो अनुभव का प्रमाण जीवन में, व्यवहार का प्रमाण परस्परता में, प्रयोग का प्रमाण धरती के साथ। हाँ जी, व्यवहार का कन्फर्मेशन तत्व में, जैसे अनुभव, अनुभव पूर्वक तत्व ज्ञान हुआ, इसी को हम तत्व ज्ञान कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं उपयोगिता। तो ये इनका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण बना आनंद सहज अभिव्यक्ति, इसको कह रहे हैं। लेकिन अभी ये जीवन में है, ये अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। मेरे को अनुभव हो गया, मेरे में बहुत खुशहाली हो गई, है ना, उपयोगिता दिख गई, सब हो गया, तो उसका प्रमाण कहाँ होगा? तो इसका प्रमाण जो है कुल मिलाकर व्यावहारिकता में इसका प्रमाण होगा। तो व्यावहारिकता में प्रमाण हुआ ज्ञान का। और यदि अनुभव मूलक विधि से हम बात कर रहे हैं तो तर्क जो है इसमें सहायक हो गया, अब है ना, व्यावहारिकता में क्या हो गया, तर्क सहायक हो गया, तर्क संगत हो गया, ये तर्क इसमें सहायक है। व्यवहारिकता बड़ी चीज है। अभी हम अध्ययन विधि चलते हैं तो पहले तर्क संगतता को पहचानते हैं, दिस इज स्टेप वन। यहाँ पर अनुभव मूलक से ये स्टेप वन यहाँ है, स्टेप टू यहाँ है, और ये स्टेप थ्री जो है तर्क संगत है। तो हम अब जब अध्ययन विधि में आते हैं तो अध्ययन विधि से स्टेप वन हमारे लिए तर्क संगत होता है। तर्क संगत होने से अभी है ना, तर्क की संतुष्टि व्यवहार में होती है, सेकेंड स्टेज में होती है। तो यहाँ से खाली कन्फर्मेशन ही हो रहा है इसका, व्यवहारिकता का कन्फर्मेशन तत्व ज्ञान में हो रहा है। तो तत्व के पीछे जो रहस्य बना हुआ है हमारा, वो उससे थोड़ा अपने को मुक्ति चाहिए, ठीक ठीक समझने की जरूरत है। तो किसी को ज्ञान हुआ तो उसका प्रमाण व्यवहारिकता में ही है, ज्ञान बराबर आचरण। और तर्क संगत विधि से प्रमाण होगा, इलॉजिकल तो कोई चीज़ होगा नहीं। तो तर्क संगत है, ये दोनों तरफ से एरो बना हुआ है, तो व्यवहारिकता कुल मिलाकर उसका प्रमाण बन रहा है। हमारे में क्या होने वाला है, हमारे में तर्क संतुष्टि होने से हम व्यवहार के लिए तैयार हो जाते हैं, तो व्यवहारिकता में समाधान को प्रस्तुत करने जाते हैं। तो ये समाधान और समाधान की निरंतरता से ये तत्व ज्ञान की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ इस विधि जाते हैं तो सिर्फ कन्फर्मेशन यहाँ हो रहा है अपने में, और अभी अनुकरण मॉडल में हम चल रहे हैं तो वो तो आ ही रहा है विचार से, अनुकरण करते हुए हम आ रहे हैं। तो अनुकरण करके व्यवहारिकता में, अब व्यवहारिकता कुल मिला के सफलता का मुद्दा है। अपन सोचते रहे सफलता का मुद्दा तत्व ज्ञान है, ना, तत्व ज्ञान होने के बावजूद भी आदमी जो सफल है वो व्यवहारिकता में प्रमाण प्रस्तुत करेगा ना, तो वो नहीं चाहिए या वो कम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता में उसका प्रमाण। तो तर्क का प्रमाण या तर्क की संतुष्टि इसमें, और व्यवहारिकता सफल होने से तत्व ज्ञान, मतलब कन्फर्मेशन खाली, तत्व ज्ञान होने से व्यवहारिकता में उसका प्रमाण, और तर्क संगत उसमें होना, ये एक फ्लो बन गया। इस विधि से परंपरा बनती है, एक से अनेक तक का ये पूरा कार्यक्रम। ये सभी को जो लोग अनुभव और अनुभव के मुद्दों को लेकर जो सोचते हैं उनके लिए ये एक एक महत्वपूर्ण स्टेप है, इसको ठीक से बिठाना चाहिए। हिमांशु भैया हैं यहाँ पे? हाँ जी, जो लोग भी सोचते हैं उसको ठीक से, प्रशांत भाई, इसको बहुत ठीक से बिठाने की जरूरत है। तो कुल मिला के व्यवहार प्रमाण ही अब प्रमाण का मुद्दा बना, जिससे कि आगे का कार्यक्रम बनता है। व्यवहार प्रमाण होने से प्रयोग प्रमाण जो कर्म अभ्यास विधि से होना, वो तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग यदि, हमारे में व्यवहार प्रमाण होता है, आप, मैं निर्वोध होता हूँ आपके साथ, तो आप हमारे साथ निर्वोध होने के लिए काम करेंगे करेंगे, है ना, तो हम दोनों मिल जाएंगे तो काम कौन सी चीज़ है, घुटने के नीचे आएगा काम। तो सारे प्रयोग सफल होंगे, आज नहीं होंगे तो कल हो जाएंगे, कब तक नहीं होंगे, है ना। तो जो मेन अटकन है अपनी वो कहाँ पर है, आदमी का आदमी के साथ निभने वाला जो मामला यहाँ अटक रहा है। तो एक बार ये सेटल हो जाए, एक बार ये सेटल हो गया तो फिर चीज़ें आगे बढ़ने की जगह में आ गई, ठीक है ना। तो तत्व को लेकर जो रहस्य है, तत्व में क्या हो रहा है, उपयोगिता तो समझ में आ रही है, ये अनुभव में क्या हो गया, उपयोगिता का ज्ञान हुआ है कुल मिला के, मानव की क्या उपयोगिता है। अस्तित्व क्या है, उसमें मानव क्या है, जीवन क्या है और मानव की क्या उपयोगिता है, उसी को हम कह रहे हैं मानवतापूर्ण आचरण व्यवहारिक स्वरूप में, है ना। दर्शन स्वरूप में हम कह रहे हैं कि जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान कह रहे हैं। तो मानव की उपयोगिता हमको समझ में आई, उस उपयोगिता को व्यवहार में हम प्रमाणित करते हैं। व्यवहार में प्रमाणित करते बनते उस उपयोगिता से अपने में निर्विरोध होना, ये मुद्दा बना। तो व्यवहारिकता में प्रमाण क्या बना, तो निर्विरोध होना ही कुल मिलाकर प्रमाण हुआ। तो अध्ययन पूर्वक हमको क्या करना है, तर्क का गेट पास होना है, तर्क संतुष्ट होना है, उसके बाद निर्विरोधता के लिए काम करना है। अगर निर्विरोधता है तो समाधान है, समाधान है तो निर्विरोधता है, और यदि इसकी निरंतरता हो गई है ना, तो इसके आधार पर जो है वो हम पात्र होते ही हैं, वो तत्व ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं। तात्विकता इसी का मतलब होता है। हाँ जी, जो भी हम धरती के साथ काम करते हैं, शिक्षा का एक प्रयोग जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, ये भी प्रयोग प्रमाण है ना। जैसे हम उत्पादन का एक प्रयोग करते हैं, ये बिल्डिंग बनाने का एक प्रयोग है, ये एक प्रयोग किया कि नहीं किया, तो वो प्रयोग हमेशा होते रहते हैं। प्रयोग का मतलब ये है कि जो भी मानव के साथ जो प्रयोजन है, हम लोग निर्विरोध कैसे रहें, उसके अर्थ में धरती के साथ योगफल को बिठाना, इसका नाम प्रयोग। तो एवरी टाइम इट्स ए प्रयोग, जैसे आप हर समय खाना बनाते हैं वो प्रयोग ही होता है, वो होता है या नहीं होता है, एवरी टाइम आपका मफिन एक प्रयोग होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हर बार वो वैसा का वैसा नहीं हो सकता है, तो वो प्रयोग ही है। जो हर बार एक जैसा हो सकता है वो क्या है, व्यवहार। व्यवहार में निर्विरोध होना वो एक बार हो गया तो हर बार होता है, ठीक। आपकी रोटी हर बार अलग अलग डायमेंशन लेती कि नहीं लेती, आप मशीन से बना लो भले, तो वो प्रकृति के साथ जो भी काम हो रहा है वो प्रयोग है। उसमें भी नियम और आप व्यवस्था समझते हो तो भी वो हर बार अलग अलग ही होता है। एक रोटी बनाते हो दूसरी रोटी वैसी वैसी नहीं बन सकती, इसलिए उसको प्रयोग कहा, लेकिन प्रयोग पूर्वक प्रमाणित होता रहता है, योग उसमें काम करता रहता। अरे उसमें कोई किसी प्रयोजन से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई लक्ष्य है कि नहीं उसका, किसी लक्ष्य के अर्थ में प्रकृति में योग को पहचानना, उसको कह रहे हैं प्रयोग। तो क्या लक्ष्य है मानव का, मानव का लक्ष्य क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका क्या मतलब हुआ, समझ के क्या किया। हाँ, तो व्यवहार में प्रमाणित होना ये लक्ष्य है ना कुल मिला के। तो मानव को व्यवहार में सफल होना है, उसके लिए सारे कार्य करते हैं, कार्य विधि से प्रयोग हो रहे हैं, तो उसको उस प्रयोजन के अर्थ में हम प्रकृति में जो भी योग सही होंगे उनको हम बिठाते रहते हैं। प्रकृति में जो योग है, पानी का, हवा के साथ, गोबर का, घास के साथ, गाय का, घास के साथ, घास का है ना, दूध का हमारे साथ, ये सब योग है, उनका कोई योगी विधि से मिलन होता है, उस योग को हम बिठाते रहते हैं, उसका नाम प्रयोग हो गया। तो एवरी टाइम इट्स ए न्यू, इट्स नॉट ए, हर समय ऐसा कैसा नहीं होता है, होता है। डाई में भी कोई चीज़ बनाओगे तो भी दो चीज़ एक जैसे नहीं बनती है। तो आदमी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम सब में लाखों करोड़ों का अंतर हो जाएगा, मतलब यदि एक डाई में कोई सामान बनाया दूसरा भी उसी बना, उसमें नंबर ऑफ आइटम की बात करोगे तो अरबों खरबों आइटम ऊपर नीचे हो गए, वहाँ काउंटलेस कम ज़्यादा हैं, दिखने के लिए साइज एक जैसा है। तो इसका मतलब है कि वो एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए उसका नाम प्रयोग। जो एक जैसा नहीं होता है वो प्रयोग, लेकिन उसमें भी प्रमाणित होना मतलब हम उसको व्यवहार के लिए नियोजित कर पाते हैं। तो हर दिन एक जैसा थोड़ी होता है, हर दिन एक जैसे गाय दूध नहीं देगी, हर दिन एक जैसा उत्पादन नहीं होगा, हर दिन एक जैसी गर्मी नहीं पड़ेगी, हर दिन एक जैसा कूलर ठंडा नहीं करेगा, हर दिन एक जैसा खाने में स्वाद नहीं आएगा, हर दिन एक जैसा कपड़ा नहीं चाहिए, हर दिन एक जैसा बनेगा नहीं, इस प्रकार से ये है। तो इसको कह रहे हैं प्रयोग द्वारा प्रमाणित, ठीक हो गया ये। तो इतना वेरिएशन होने के बाद भी व्यवहार में इसको सफल कर पाते हैं, व्यवहार के लिए है ये। तो यदि व्यवहार में हम सफल हो पाए, निर्विरोध हो पाते हैं, है ना, वहन क्षमता यदि हमारी विकसित हो जाती है, तो उससे ये निकल गया है कि वो सफल हो गया भाई कार्य का, उसी के लिए तो किया था। जैसे यहाँ पर जो कुछ भी खाने पीने के भी प्रयोग हो रहा है, वो सारा क्या चीज़ हो रहा है, किसी प्रयोजन के साथ है। यदि खाना पीना सफल होगा तो ये प्रयोजन भी सफल हो, मतलब ये सॉरी खाना पीना नहीं, प्रयोजन यदि सफल होगा तो खाना पीना सफल माना जाएगा कि नहीं माना जाए, उल्टा हो गया मतलब कहने में गलती होगी। और यदि प्रयोजन सफल नहीं हुआ, जिस अध्ययन के लिए हम आए हैं उसमें हमको चीज़ समझ में नहीं आई, तो खाना पीने का क्या वैल्यू रहा, हमारे हाथ में क्या आया, हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, है ना। माइक। तर्क पूरा हो गया है और अध्ययन चालू हो रहा है, इसको कैसे चेक करेंगे कि तर्क ही पूरा नहीं हुआ है कि अध्ययन चालू हुआ कि नहीं हुआ, उसका चेक पॉइंट क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सबको समझ में आया क्या कह रही है? हमारा तर्क पूरा हुआ या नहीं हुआ उसको कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका छोटा सा उत्तर, जितना बड़ा प्रश्न होता है उससे छोटा उत्तर होता है। प्रमाण की स्वीकृति हो गई या प्रमाण से सहमति, अपने सहमति वर्ड को यूज किया था, प्रमाण की पहचान हो गई, प्रमाण की तरफ के प्रति हमारी सहमति हो गई, इसका नाम तर्क संतुष्ट हो गया। बताया ना, प्रमाण, जैसे आप प्रमाण का अध्ययन करते हो, आप प्रमाण का अध्ययन करते हो उसके पहले मनोरंजन है ना, ढूंढते रहते हो। जब आपको प्रमाण दिख जाता है, प्रमाण दिखेगा आपको अपनी चाहना से, तो आप यदि अपनी चाहना को देख पाए, है ना, इन्हें डिज़ायर को हम देख पाते हैं, और उसके अर्थ में कोई जीता हुआ, मतलब उसके अर्थ में प्रमाणित विचार, और प्रमाणित विचार तभी है कोई प्रमाणित उसके पीछे व्यक्ति, तो प्रमाणित विचार के साथ प्रमाणित व्यक्ति का नाम है क्या नाम हो गया? प्रमाण। तो हम प्रमाण की सहमति हो गई, प्रमाण क्या चीज़ हो गया? एक विचार हो गया, और विचार हवा में तो रहेगा नहीं, तो विचार के अनुसार व्यवहार होता होगा, और विचार व्यवहार कहाँ रहता है? ये तो मानव में, यदि सही सही पूछेंगे एकदम ईमानदारी से, तो प्रमाणित व्यक्ति की प्रति सहमति हो जाना ही कुल मिलाकर हमारा तर्क का संतुष्टि हो गया। उसके बाद अध्ययन, मानना नहीं कह रहे यहाँ पर, क्योंकि हमने ये कहा ही है, ये कहाँ से हो रहा है? जानने के क्रम में हो रहा है। जानना कहाँ से हो रहा है? इसमें जानने से ही हो रहा है। तो जानने का क्या आधार बना? फिर से इसका सर्किल बनेगा, तो जान कैसे पा रहे हैं? आपकी कोई चाहना है, और चाहना के स्वरूप में कोई जीता हुआ व्यक्ति होना जरूरी है, तो वो इसको कह रहे हैं हम प्रमाण। तो जानने के क्रम में हम चले, तो पहला जानना हमको पड़ा कि अपनी चाहना क्या है, एक्चुअली हम क्या चाहते हैं? इतनी दुनिया भर में भाग रहे, दौड़ रहे, हम यहाँ पढ़ रहे, वहाँ पढ़ रहे, यहाँ खा रहे, वहाँ सो रहे, इधर भाग रहे, वो पैसा कमा रहे, आखिर चाहते क्या हैं? यही पता नहीं चला। अगर चाहना ही पता नहीं चला, तो फिर हमको ये पता नहीं चलेगा कि कोई हमारे सामने से प्रमाण निकल भी जाए तो हमको क्या पता चले, है ना? हम क्या चाहते हैं हमको पता चलना जरूरी है ना। तो मानव में मौलिक रूप से कुछ कामना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं इनेट मौलिक। और एक वो प्रभावित भी हो चुके हैं। कैसे प्रभावित हो गए? ये तो मौलिक चाहना थी कुछ, जैसे हर बच्चा जो पैदा होता है न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक, सत्य वक्ता होता है, ये उसकी मौलिक चाहत है। सम्मानपूर्वक, विश्वासपूर्वक, स्नेहपूर्वक जीना चाहता है, समाधान के साथ जीना चाहता है, समृद्धि के साथ जीना चाहता है, ये हर एक बालक की, हर एक मानव की मौलिक चाहत है। अभी इसी मौलिक चाहत को जो भी अवेलेबल उसको शिक्षा मिलती है, अवेलेबल जो भी उसको व्यवस्था मिलती है, उसमें वो प्रभावित हो जाती है। मतलब इसके लिए कोई प्रोग्राम मिल जाता है, जैसे हर आदमी सुखी होना चाहता है, हर बालक, और एक उम्र के बाद पूछो क्या चाहता है तो बोलता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब ये क्या बदल कैसे गया? ये सुख का नाम इंजीनियर कब से हो गया भाई? ये शिक्षा और व्यवस्था ने उसको ऐड कर दिया कि तुमको सुखी होना है तो तुमको इंजीनियर बनना है। अभी ये जो कार्यक्रम हुआ, ये सही हुआ गलत हुआ, ये तो आप जानते ही हो, तो अधूरा हो गया, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो मौलिक चाहना जो इनेट है ही, वो अभी इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का तरीका बना निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण विधि से आप पहचानेंगे। और वो भी कैसे होगा? अकेले आप अपने लिए पहचान पाओगे ऐसा नहीं है, सर्वमानव में। तो वो भी कैसे? बच्चे से लगाकर वृद्ध तक, है ना, ये सब, स्त्री से लगाकर पुरुष, बच्चे से लगाकर वृद्ध, आज पैदा होने वाले से लगाकर कल मरने वाले तक, ये निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण भी करते हो तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली फाइनली एक आदमी चाहता क्या है। ठीक है ना ये बात? क्या हमारी मौलिक चाहत है? उतना अध्ययन करना होता है। ऐसे अध्ययन के साथ जुड़कर हमारी कोई चाहना समझ में आती है, और यदि इस चाहना के साथ कोई जीता हुआ प्रमाण मिलता है, मतलब उसके मूल में जाएंगे तो सारे प्रमाण के मूल में विचार ही है, और विचार के साथ व्यवहार है, यदि दोनों देखने जाएंगे तो ये किताब में नहीं है, ये किसी सीडी में नहीं है, ये किसी ऑडियो वीडियो में नहीं है, ये किसी मानव में ही है। तो मानव को हम पहचान कर पाए तो हमारा प्रमाण की स्वीकृति, सहमति हो गया, इसका मतलब तर्क, अभी तर्क हमारा संतुष्ट हो गया। क्या हो गया? इसके बाद क्या माना जा सकता है? तर्क संतुष्ट मानने से नहीं है, जानने से है, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है। मान लिया तो माना तो हमने हजारों साल से था, कभी कुछ माने रहते हैं, कभी कुछ माने ले जाते हैं, आज माना कल को मानना खत्म, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जानने की बात कर रहे हैं। जानने की दो खूंटी बताई, एक खूंटी आप में है चाहने के रूप में और एक खूंटी प्रमाण के रूप में। ये दोनों खूंटियों को टाइट करोगे तो चीज़ें पकड़ में आएंगी। थोड़ा समय लगेगा, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करना पड़ेगा, हर आयु वर्ग के उम्र के हिसाब से आपको सोच कर देखना पड़ेगा कि आज ये इसको भी सुख चाहिए और आपको भी चाहिए और उनको भी चाहिए, तो क्या ये सुख की बदल गया या इसका खाली हमने भाषा बदल दिया है। इसको खेलने में चाहिए और आपको पढ़ने में चाहिए और किसी को हाथ पर दबाने में चाहिए, किसी को पैसे में सुख हो गया, तो ये खाली शिक्षा और व्यवस्था का अधूरापन है जो हमारे अंदर ये इतने सारे वेरिएशंस को खड़ा कर दे रहा है। तो वो इन सबको हटा कर मौलिक देखना पड़ेगा। सुखी सभी होना चाहते हैं, सम्मानपूर्वक ये भी जीना चाहती है, सम्मानपूर्वक सभी जीना चाहते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, धनी हो निर्धनी हो, बली हो दुर्बली हो, है ना, रूपवान हो अरूपवान हो, ठीक, विश्वासपूर्वक सभी जीना चाहते हैं, स्नेहपूर्वक सभी जीना चाहते हैं, समृद्धिपूर्वक सभी जीना चाहते हैं, संबंधपूर्वक सभी जीना चाहते हैं। अगर इस जगह हम पहुंच जाते हैं तो हमको ये भरोसा बनता है कि अब हम देखने लायक हो गए, तो हमको कोई ना कोई प्रमाण दिख जाता है, और प्रमाण दिख जाने से अभी प्रमाण के प्रति हमारा सहमति हो गया, इतना अपने लिए पर्याप्त है, ऐसा भी हो जाए तो पर्याप्त है, तब जाकर उसका हम अध्ययन करने लगते हैं, है ना। उसके पहले तो तर्क यहाँ वहाँ भागा ही करता है, क्या करता रहता है, गलती निकालता रहता है, हर जगह गलती निकालते ही निकालते हैं हम, अभी हमारा अभ्यास ही गलती निकालना, तो विचार में गलती ढूंढते रहते हैं, व्यवहार में ढूंढते रहते हैं, आदमी में ढूंढते रहते हैं, किताब में ढूंढते रहते हैं, सब जगह गलती ढूंढते रहते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि तर्क अभी हम किस प्रकार क्यों लगाते हैं बताया था, भ्रमित मानव तर्क क्यों लगाता है, दो कारण से लगाता है। क्या है दो कारण? दो कारण क्या? एक स्वयं को बचाने के लिए और दूसरा दूसरे को मारने के लिए, है ना, हमको छोड़ दो भैया, है ना, या तो उसके लिए या हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये समझ में आया। भ्रमित आदमी इसलिए तर्क लगाता है, तब हमारे को तर्क लगाना है, अपने अपना टूल है भाई, काय के लिए, सहमत होने के लिए भाई, असहमत होने के लिए तो बहुत सारे तरीके थे, है ना। वो कैसे हो सकता है कि हमारी चाहत को देखकर हम देखें कि इतना पर्याप्त है या नहीं है, है ना, एक मनुष्य की जिंदगी के लिए जैसा यहाँ पे जिया जा रहा है उतना पर्याप्त है या नहीं, क्या क्या नहीं हम कर रहे हैं, वो तो अनंत है, उसकी तो लिस्ट ही अनंत है, क्या क्या नहीं हम यहाँ कर रहे हैं वो तो अनंत है भाई। हम यहाँ पैराशूट डाइविंग नहीं करा रहे हैं, बंजी जंपिंग नहीं करा रहे हैं, और बढ़िया क्लासिकल कथक नहीं सिखा रहे हैं, और बहुत ही ऑर्गेनिक फूड नहीं खिला रहे हैं, और जिम नहीं ले जा रहे हैं, वो सब हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो इन्फाइनाइट लिस्ट आप बना सकते हो, तो उससे तो कहीं पहुंचते नहीं है, मजबूरी की बात भी नहीं हो रही है। वाकई में क्या चाहिए, उसके लिए क्या करना है, उतना उतने को हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे अपने देखने के बाद। तो यदि प्रमाण हमको दिख जाता है तो प्रमाण का, मेरी पानी की बोतल कौन ले गया, नहीं वो मीठी वाली, ठीक है, ये बात समझ में आई। इसमें मेरा चाहना को मैं जब देखता हूँ तो मुझे काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस लगता है, तो मैं मतलब पहचानने मुश्किल होता है कि रियल में जो इंट्रिंसिक डिजायर हो क्या है। हाँ, तभी तो पांच अवस्था का अध्ययन करना पड़ता, नहीं तो करोगे नहीं आप। हाँ, ऐसा ना थोड़ी आप अकेले में अपनी गाड़ी निकाल कर ले जाओगे, आपका विस्तार को आपको विस्तार से मानव का अध्ययन करना पड़ेगा, तो बालक से लगाकर वृद्ध तक आपको अध्ययन करना पड़ेगा भाई, तब आपको अपनी इनेट चाहना पहचान में आएगी। कैसे पूछूंगा मतलब उनसे कि ऐसा मैं चाहता हूँ, क्या आप भी ऐसा चाहते, ऐसा टाइप का कैसे? ठीक बात है, उसने बोल दिया नहीं। से मैं बच्चों के साथ कभी बातचीत करता हूँ तो हाँ। आप अच्छे बच्चा बनना चाहते हो तो नहीं, तो मतलब कभी ऐसा होता है, ये तो समझता हूँ कि नहीं उन लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, तो मतलब क्या प्रोसेस रहेगा कि मैं अपनी चाहना को देखने के लिए पांचों अवस्थाओं के लोगों के साथ कनेक्ट करके देखूं? सबके लिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बच्चा न्याय का याचक है, उसके न्याय की पूर्ति हो जाना ही सुख है, उसको पता हो या नहीं पता हो आपको पता होना चाहिए। जितना आपको प्रपोजल यहाँ दिया जा रहा है उसकी रोशनी में आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, उसमें से आपको उसका जिस्ट निकल के आता है, उससे आपका यह अनुमान जो है सटीक हो जाता है, उससे आप भी अपने को ठीक से पहचान पाते, क्योंकि आइसोलेशन में किसी भी चीज़ का अध्ययन नहीं हो रहा है, मानव का समग्रता में हम अध्ययन कर रहे हैं। मुझे अगर अपने को भी ठीक से समझने का मतलब है, मानव जाति को जब तक समझेंगे नहीं हम अपने को नहीं समझ पाते। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जितना समझ में आता है उतना ही निष्ठा बनता है, जितना निष्ठा बनता है उतना समझ में आता है। इस प्रकार से नेचुरल प्रोसेस में होता रहता है ये काम। लेकिन यदि पूछते हैं तो हम बताएंगे कि इस प्रकार से होता है, होता तो उसी प्रकार से, इसको बताने से भी तुरंत हो जाता है ऐसा नहीं है, है ना, कि बस हो गया जी आज से जल ले लिया जो हो गया, ऐसा नहीं होता। तो लेकिन ये सब चीज़ें हमको स्पष्ट रहे तो बुराई क्या है, तो हम उसको स्पीडअप कर सकते हैं, है ना। उसका प्रमाण होगा अध्ययन करने लगे आप, अध्ययन करने लगे मतलब अभ्यास शुरू हो गया आपका। तो वो तो शब्द हो गया भैया, खुद में कैसे देखेंगे अभ्यास, जैसे वो दीदी ने एक बताया अभ्यास का अभी मॉडल, तो आप विचार अभ्यास, कर्माभ्यास, व्यवहार अभ्यास पे काम करने लगे आप। तो सहमति में ऐसा कोई अभ्यास नहीं होता, सहमति से तर्क है, तर्क दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ, हम पकड़ पकड़ ला रहे हैं उनको, फिर भाग जाते हैं। तर्क में भी तो ऐसा लगता है ना भैया कि विचार अभ्यास हो रहा है। नहीं, तर्क में विचार अभ्यास नहीं हो रहा है, नहीं होता होगा वो, नहीं होता है। तो जब अभी तो तैयार कर रहे हैं मन को, ऐसे जब लगता है कि सहमति हो गई तो फिर वो क्या है, सहमति हो गई तो विचार अभ्यास शुरू। सहमति हो जाने का मतलब ये हुआ कि हमको समझ में आने लग गया कि ये जो भी श्रेष्ठता है, श्रेष्ठ मानव है, अभी वो क्या करता है वो हमको समझ में आने लग गया। तो जब समझ में आने लगेगा आपको तो आपका अच्छा लगने लगेगा। अभी तो हम क्या कह सुन पा रहे हैं, क्या कहा गया उसी में खुश होते रहते हैं। एक समय बाद हमको वो दिखने लगेगा कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, क्या कर रहा है एक आदमी, वो आपको दिखने लगेगा। अध्ययन शुरू हो गया आपका, उसके बाद आपको मजा आने लगेगा, आपके दर्द खत्म हो जाए शरीर में से। हाँ, निश्चित रूप से ये तो मानना ही चाहिए कि व्यवस्था में ये सब हो रहा है, हम सब व्यवस्था में हैं ही, प्रकृति में, और मानव जो मानव के बीच में अव्यवस्था है। तो यदि आप प्रमाण के प्रति सहमति हो रही तो आप व्यवस्था में आ ही गए हैं, फिजिकल डिस्टेंस इतना मुद्दा नहीं है। फिर फिजिकल डिस्टेंस को आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा किया जा सकता है, करते ही हैं, तो कोई मुद्दा नहीं। तो प्रमाण की सहमति होना वो लॉन्ग डिस्टेंस भी है, वो तो कोई शॉर्ट डिस्टेंस भी है, फिर और आगे कैसे बढ़ाना, मतलब फिर स्पीडअप करना कोई चीज़ों को, तो उसको हम बैठ के अलग से प्लान करते हैं। टेक्निकली तो इतना ही है कि वे तो मेंटल दूरी कम होने के बाद है, ठीक, तो उसका उत्तर तो इतना ही कि वो तो आप कहीं भी रह के कर सकते हैं, है ना। लेकिन यदि उसके आधार पर फिर आगे के कुछ कार्यक्रम को हम पहचानते हैं, तो फिर हम अपनी जो फिजिकल डिस्टेंस है, मेंटल डिस्टेंस एक बार कम हो गई तो फिजिकल डिस्टेंस को कम ज़्यादा आवश्यकता अनुसार करते हैं। लेकिन इसमें मुख्य बात तो मेंटल डिस्टेंस कम होने के बाद, और फिर अगर मेंटल डिस्टेंस कम होगी तो आप फिजिकली कितना दूर रहोगे आप रहोगे नहीं आप, फिर आप कोई ना कोई कार्यक्रम बनाओगे बनाओगे, बनेगा बनेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। ये बात हाँ जी, जैसे यहाँ हम एमसीवीके को किधर से, एमसीवीके में जो व्यक्ति हैं सब यहाँ परिवार हैं, इनको किस रूप में देखें कि ये उनकी तर्क संतुष्ट हो गए हैं क्या, तभी वो प्रमाणित व्यक्ति को सहमति कर चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ नियम से मानने नहीं मानने से, बहुत नज़दीक होने से, फिजिकली दूर होने से नहीं होता है। माने रहते हैं कुछ समय तक, जाने कम रहते हैं तो भी काम चलता है ना। आदमी एकदम थोड़ी पूरा जान जाता है, कुछ मान लेता है बाकी जानने के लिए, कुछ जान पाता है उससे कुछ मान पाता है। तो ये कोई ऐसे तो नियम है नहीं कि, है ना, उसकी कोई प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया में चीज़ें चलती हैं। जादू तो कहीं होता नहीं है। आप कुछ मानते हो, जैसे आप आने के पहले यहाँ कुछ माने कि यार चलो जाते हैं अध्ययन शिविर करके आते हैं, तो मान के आप आए, उसके क्रम में कुछ जानना हुआ, वो जानने के आधार पर कुछ फिर से मानना हो गया। इस प्रकार से हर एक आदमी इस पूरे कार्यक्रम में आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये हमको समझ में आना चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्थिति गति के साथ भी हम लोग चूंकि साथ में खड़े हो जाते हैं तो आगे बढ़ने का कार्यक्रम बन जाता है। लेकिन ये पूरा कार्यक्रम में कोई जानना मतलब मानने का कार्यक्रम नहीं है, पूरे कार्यक्रम में जानने के भाग को यदि जोड़े रखते हैं, डिज़ाइन को कंप्लीट बना के रखते हैं, तो फिर हमारा ग्रोथ होता रहता है, सबका ऐसे होता है। तो ये मुद्दा कहाँ से आया कि कौन आदमी मान के जुड़ रहा है या जान के जुड़ रहा है, वो मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जानना मानना अविभाज्य रहता है। कुछ आप जानते हो, कुछ आप मानते हो, कुछ मानते हो उससे कुछ आगे जानते हो, कुल मिला के जानने मानने के क्रम में हम आगे बढ़ते, नहीं तो बढ़ेंगे कैसे आगे। हम लोग शादी किए तो कोई मान के किए कि नहीं किए, बच्चे पैदा हो गए मान के कर लिए, तो क्या गलत कर दिए भाई, आप जान लो उनको, ठीक है। ठीक है, ठीक इसी वजह से चलने वाली बात है। यदि इस बीच में कोई भी कम पड़ गया तो दिक्कतें तो आएंगी आएंगी, आना ही भी चाहिए। दिक्कत आ गई तो कौन सी दिक्कत हो गई, है ना? दिक्कतें तो हम पहले दिन भर दिक्कत में रहते थे, नहीं रहते थे। अब कभी कभी छः महीने में एक बार आ भी गई, दो चार महीने में आ गई तो क्या दिक्कत है, उसको फिर हल किया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। इस प्रकार से कंटिन्यूस इवॉल्व होने की बात हो रही, ठीक। तो मान के चले तो जानना है, तो इसलिए कहा कि माने हुए को जान लो। आपने अभी तक जो कुछ मान रखा था उसको अब जान लो, ईश्वर है, देवता है, ये है, धर्म है, जाति है, ये सबको मान लिया, मान कर रखा था, अब जान लिया। अब जो जान लिया उसको वापस मानो, ये भी कहा है, जाने हुए को मान लो। जो जान लिया वो मानने में आएगा ही आएगा, बट आपको मानना तो है फाइनली, क्योंकि मानने से काम में कोई फंक्शन शुरू नहीं होता है। तो संभावना ये है कि आप जानकर मानो या बिना जाने मानो, मानना तो है। तो भैया इसमें जो प्रमाणित व्यक्ति है, अगर उनके साथ में जो उनको जानने मानने के क्रम में उनके साथ लगे हैं विचार अभ्यास में, तो क्या इसमें प्रमाणित व्यक्ति ये जान पाता है कि कौन जान चुका है या कौन मान चुका है? इसमें डिफ्रेंशिएट हो पाता है क्या? बिल्कुल हो पाता है। मानसिकता में जो दूरी कम होती जाती है वो सबको पता चलती है जी, उसमें कोई रहस्य नहीं, कोई छुपी बात नहीं। ठीक ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ाएं कुछ और मुद्दा, प्रश्न उत्तर पूरे। क्या समय हो गया? चलो एक घंटे का समय है हमारे पास, तो जीवन की कुछ क्रियाओं के बारे में आज बात कर लेते हैं। तो कुछ कुछ मोटा मोटा आपने सुना ही होगा। तो कोई भी क्रिया जो जीवन में हो रही है वो सदस्तित्व पूर्वक हो रही है, शरीर और जीवन के योगफल में हो रही है, अभी उसको हम समझ रहे हैं। मानव में होने वाली क्रियाओं को हम समझ रहे हैं। भाई ये जो आपने कहा था तत्वज्ञान का प्रमाण व्यवहारिकता में है, इसको थोड़ा सा और डिटेल करेंगे? हाँ, मतलब तत्वज्ञान अगर कहें तो एक पूर्ण विचार है कि अस्तित्व से अस्तित्व है। ये विचार तो नीचे हुआ ना, ज्ञान का मतलब अनुभव के रूप में कहा जा रहा है जी। तो बाबा जी को जो अनुभव हो गया वो तत्व ज्ञान है। तत्व क्या है, अस्तित्व क्या, तत्व निकला भाई, अस्तित्व क्या तो है इसका, तो व्यापक और प्रकृति दोनों सदस्तित्व पूर्वक है। और नियम क्या हो गया, तो नियम यही हो गया कि उपयोगिता और पूरकता, हर इकाई की उपयोगिता है, पूरकता है। इस विधि से सदस्तित्व नियम के रूप में ये ज्ञान में आया, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, तीन प्रकार का ज्ञान हो गया। इसको भी ठीक से देखेंगे तो जीवन ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान एक साथ होने वाली बात है ना, क्योंकि जीवन इस व्यापक में अविभाज्य है ना, तो अनुभव में ये अविभाज्यता स्पष्ट हुई, पारगामीता, व्यापक का पारगामी और जीवन का जो भी नश्वरत्व है, अमृत सॉरी है ना, जीवन का जो अमृत्व है, दोनों चीज पता चली। और ऐसे अस्तित्व में मानव का क्या उपयोगिता है ये भी समझ में आ गया। इस प्रकार से उपयोगिता का ज्ञान हुआ, वो उपयोगिता के ज्ञान को कह रहे हैं मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। इस प्रकार से ये तीन ज्ञान अनुभव में हो गए, जिसको हम लोग कह रहे हैं तत्व ज्ञान। ये तत्व ज्ञान को आदमी हो गया, अब आदमी क्या करेगा, इसको कहाँ लेके जाएगा, है ना? इस पूरे ज्ञान के आधार पर अब वो वापस अवलोकन करेगा प्रकृति में, समाज में, मानव में, पेड़ को, कुत्ते को, हाथी को, सबको देखता है। इस ज्ञान की रोशनी में देखने पर अब क्या हो गया उसको, उसको एक जीने का स्वरूप समझ में आया कि आखिर ये संसार क्या है, कैसे जीना है, क्यों जीना है, क्या करना है, ये सारा कुछ बात समझ में आ गया ज्ञान होने पर। अब ये क्या हो गया, ये विचार का भाग हो गया। तो ज्ञान के आधार पर विचार, अनुभव के आधार पर विचार की बात बनी, जिसमें कि एक से अनेक तक ये सब क्या चल रहा है, उसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी बनी वहाँ विचार में। ज्ञान में कोई स्टोरी नहीं है, वो तत्व खाली है ना। इस तत्व को लेकर उस तत्व ज्ञान से पुनः तदावलोकन, एक शब्द है आप देखते होंगे, तो तदावलोकन करने के बाद पूरे तत्व के साथ अवलोकन करना, जागृति के साथ अवलोकन करने पर एक पूरी स्टोरी दिखाई दे रही कि क्या हो रहा है। तो विचार, व्यवहार, कार्यक्रम में संगीत, परिवार, व्यक्ति है ना, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में कोई हारमोनी, ये संगीत, ये सारा स्टोरी है उसको दिखने लगा भाई। इसको बोला, नाम दिया गया विचार। ऐसे विचार के साथ अब वो वापस जब वन टू वन के साथ डील करने जाते हैं कोई भी जगह पे, निभने की जगह में जाते हैं, तो हर एक आदमी जैसे इनसे मुलाकात हुआ तो इनका कोई मूल्यांकन होगा, तो इनका जो मूल्यांकन हो रहा है उससे अपने में कोई विरोध नहीं आया, तो ये बना कि हम व्यवहार में प्रमाणित हो रहे हैं, इनको देखकर हमारे में कोई विरोध नहीं है, वहन कर पा रहे हैं इनको, इसका नाम हो गया व्यवहारिकता। तो व्यवहारिकता पूर्वक निर्विरोध हुए, निर्विरोधता पूर्वक पुनः समाधान हो गया। इस प्रकार से विचार में समाधान से चलकर व्यवहारिकता में पुनः निर्विरोधता होने से वापिस समाधान हो गया, तो समाधान से समाधान तक का जो ये चक्र बना इसको कह रहे हैं कि व्यवहारिकता में है ना प्रमाणित हो गया। ये तमाम ज्ञान हो जाए, तमाम विचार उसके आधार पर बने, जैसे पहले भी कुछ ज्ञान माना गया कि ईश्वर नाम के कोई ज्ञान किसी को हो गया और उसके आधार पर विचार जो बना वो बना भक्ति विरक्ति, और भक्ति विरक्ति में जाके एक बच्चे के सामने खड़े हो गए तो अब क्या करें, तो भक्ति विरक्ति में ये बाधाएं हटाओ इसको, है ना। अब ये क्या हो गया, व्यवहार में वो प्रमाणित नहीं हो पाया। अब व्यवहार में प्रमाण का मतलब ये समझ में आया कि भाई अस्तित्व में तो वैसे भी किसी को ज्ञान नहीं भी हो तो भी दिखता है, सब साथ साथ ही रह रहे हैं, साथ साथ रहने के बाद भी आदमी के मन में आदमी के प्रति विरोध आ रहा है, कुल मिला के ये मुद्दा है। प्रकृति में मानव पैदा हुआ, प्रकृति से डरा हुआ है, आदमी ने पैदा किया, आदमी से डरा हुआ है, तो कुल मिला के समझ में सिंपल कॉमन सेंस में आ रहा था कि अल्टीमेटली सारे ज्ञान का प्रमाण तो यहीं जाकर निभने वाला है कि आखिर मानव मानव के साथ, मानव प्रकृति के साथ निर्विरोध या विरोध। तो ज्ञान, अज्ञानी का मतलब जिसको विरोध होता है, ज्ञानी का मतलब जिसको ज्ञान हो गया, अगर सच में ज्ञान हुआ है तो उसका प्रमाण यही है कि अब मानव के साथ उसमें कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान आचरण में प्रमाणित होने के बाद बनी। जब हम ज्ञान व्यवहार में प्रमाणित होने की बात कर रहे हैं निर्विरोधता, आचरण में प्रमाणित होने की बात कर रहे हैं तो फिर वो डिजाइन जिस जहाँ से कोई आचरण निकल के आ रहा है, कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट, व्यवहार इज नॉट कंडक्ट। व्यवहार क्या चीज़ हुआ, वो प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो पा रहे हो यार, खड़े हो गए उसके बाद फिर कंडक्ट की बात आएगी। तो आचरण और व्यवहार क्या चीज़ है, इसको अंतर को भी हमको समझना पड़ेगा, हालांकि इस पर मेरा मन अलग से बात करेंगे कि व्यवहार वो है जहाँ पर हम निर्विरोध हुए, ये व्यवहार हुआ, वहन कर पाए, अब हम दोनों मिलकर कोई कंडक्ट को प्रमाणित करेंगे तब उसका नाम होगा कंडक्ट, तो वो होगा आचरण, है ना। एक आदमी का कोई आचरण थोड़ी होता है भैया, छोटा सा शंका। हाँ जी, एक तत्व ज्ञान होने के बाद में अनुभव की स्थिति में जीवन अमृत को प्राप्त होता है, अभी आपने कहा प्राप्त नहीं होता है, अमृत का ज्ञान होता है, अमृत का ज्ञान होता है, और व्यापक जो है इस जो ऊर्जा है वो ईश्वर है या जो भी ईश्वर है वो ऊर्जा के स्वरूप में है और वो पारगामी है, अविभाज्य है हम, ये ज्ञान हुआ, ये ज्ञान हो गया जी। तो अभी ये मेरा शंका ये है कि जब जीवन अमृतत्व को प्राप्त हुआ, फिर अभी कहते हैं जीवन हमेशा नया शरीर ग्रहण करता है, धारण करता है, तो फिर वो अमृतत्व से और नया शरीर धारण करने के बीच में क्या करता है? भाई अमृत को प्राप्त किया मैंने नहीं कहा, अमृत तो है ही ये समझ में आया, ऐसा कहा। अमृत तो है करके समझ में आने के बाद में उस जीवन का क्या हुआ, ये मेरा प्रश्न था। वही वही तो बता रहे हैं, सारे ज्ञान हो जाने के बाद व्यवहार में प्रमाणित होना ही कुल मुद्दा है। हाँ, ये एकदम सही कह रहे हैं। अब मेरे को क्लिक हुआ है कि व्यवहार में कहीं ना कहीं हमसे तृप्ति नहीं हो पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो वो जो भी समाधि ज्ञानी जो भी हुआ आखिरी में उसको कुछ भी हो गया हो, उसका केवल और केवल प्रमाण व्यवहार में प्रमाणित होने से। व्यवहार में प्रमाणित होना है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन क्या मजा कहने का एक और शंका है, बोले व्यवहारिकता में इसी शरीर में यदि हम व्यवहार करें सबके साथ एक जैसा, मतलब निर्विरोध स्थिति में, ठीक बात, निर्विरोध अवस्था में हम एक दूसरे का सहायक, क्योंकि हम इससे मतलब अलग हैं ये पता चल रहा, ज्ञात हो रहा है, तो उस स्थिति में अपने को इस शरीर का अंतिम सांस होने के बाद और तत्व ज्ञान का निर्विरोध अनुभव होने के बाद, समस्त को जानने के बाद, जागृति के पूर्णता के बाद, क्या हमारी स्थिति कैसी रहती है, क्या रहती है? वही बता रहे हैं, उसी के बाद जीना शुरू होता है। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं, उसके बाद जीना शुरू होता है, उसके पहले जिंदा रहने को जीना मानते रहते हैं। एकदम सही कह रहे हैं, तो जीने से मुक्ति नहीं है। अभी क्या हो गया, हमारा अजम्पशन में था कि एक बार हो गया था, छुट्टी करो जी, अब हमारा नंबर खत्म हो गया, हम ये गेम नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं, तो आपने मान्य था वो बैठा हुआ है, जरा मरण से मुक्ति वो नहीं है यहाँ पर, भ्रम से मुक्ति, भय से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति, ये एकदम सही, मतलब अभी क्लिक हो रहा है कि भ्रम से मुक्ति जो है वही मुक्ति जो है मेन मुक्ति है। यस सर, अब देखो ये बहुत अच्छी बात आपने कही, मेरे को ज्ञान हो गया तो व्यवहार में हम वहन कर पाए, तो निर्विरोध हो गए, हो गए निर्विरोध हो गए तो क्या हो गया, अब एक से एक हम जुड़े कि नहीं जुड़े, जुड़ गए, एक से एक अनेक हो गए हम, है ना। अब यहाँ पर एक आचरण को हम प्रमाणित कर पा रहे हैं, हम हमारे में भी आचरण प्रमाणित नहीं कर पा रहे, टांग खिंचाई और इक्या का आचरण सही कह रहे हैं, है ना। तो आचरण तो तब प्रमाणित हो ना जब दो मिलकर वो एक जैसा हो पाए, एक सिंफनी ग्रेड हो, उसका नाम एक आचरण है। जैसे मूल्य, अब मूल्य को अकेले आचरण के तीन भाग, मूल्य चरित्र नीति, तो मूल्य भी आप देखोगे तो सह अस्तित्व में, किसी मानव के सह अस्तित्व में बनेगा, चरित्र देखेंगे तो सह अस्तित्व में, नीति देखेंगे तो सह अस्तित्व में, इस प्रकार से मूल्य चरित्र नीति विधि से आचरण होगा। तो निर्विरोध नहीं हुए हैं तो एक से एक नहीं मिल पाए तो आचरण नहीं, तो अगर मिल गए तो ज्ञान होने से व्यवहार में वहन हुआ तो पहला एग्जाम पास हो गया अपन, है ना। ये निर्विरोध हुआ, अब अपने आप ही आचरण हुआ, आचरण होगा तो क्या होगा, प्रमाणित हुआ, हाँ आचरण होगा तो परंपरा बन गया, परंपरा, क्योंकि मानव अभी तक आचरण ही नहीं कर पाया मानवीय, इसीलिए मानवीय परंपरा नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, बिल्कुल। गाड़ी को दौड़ा दो इस पे, अब आपका निकल गया है, हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो अभी पकड़ माई बत्ती जब तक खुली जब तक निकाल दो सब निकाल। तो आचरण, आचरण नहीं हुआ था, आचरण होने से परंपरा बन गया, परंपरा बनने के बाद क्या हो गया, अब जीवन का जो ज्ञान था वो प्रमाणित हो गया परंपरा में, परंपरा में। अब प्रत्येक जीवन इसी परंपरा में जिएंगे, क्या दिक्कत हो रही है, कब तक जीना है, जब तक रहना है, कब तक रहना है, रहना ही रहना है, रहना ही रहना है, जीना ही जीना है जी, वो तो ना आता है ना जाता है, बस रहना ही रहना है, जीना ही जीना है, क्या प्रॉब्लम, जैसा था वैसा है वैसा रहेगा, हाँ अब क्या प्रॉब्लम, सदा सदा सुख से रहना, क्या प्रॉब्लम, सदा सदा सुखी है ना, इतनी बात होगी, सदा के लिए आनंद, हाँ अब सदा के लिए आनंद हो गया, परंपरा में आनंद आ गया, परंपरा में आनंद, उत्सव नृत्य जो स्वर्ग की कल्पना की थी वो यही होने लगा, वो यही होने लगा, ये बात ठीक। उसका मुख्य एग्जाम कहाँ निकला, व्यवहार में, वहन ही नहीं कर पाए, वहन अभी नहीं हो पा रहा, अस्तित्व को वहन नहीं कर पाए, दूसरे मानव के अस्तित्व को वहन नहीं कर पाए, जीवों के अस्तित्व को वहन नहीं कर पाए, प्रकृति के अस्तित्व को वहन नहीं कर पाए, स्त्री के अस्तित्व को वहन नहीं कर पाए, पुरुष को नहीं कर पाए, बच्चे को नहीं कर पाए, पढ़े लिखे को नहीं कर पाए, अनपढ़ को नहीं कर पाए, देशी विदेशी इनके सबके एग्जिस्टेंस पे हमको डाउट है, ये है ही क्यों, ये है ना, तो वो दिक्कत है हम, तो इसलिए हम मिलकर एक कोई आचरण को नहीं प्रमाणित किए। अब ये आचरण प्रमाणित होने लगा तो एक परिवार में कुछ प्रमाणित होगा कि नहीं होगा, और एक परिवार से सीधा निकल के एक व्यवस्था में ले जाएंगे इसको, तो इसी को कह रहे हैं। और परिवार और व्यवस्था में जाने के बाद क्या हो गया, शिक्षा, और शिक्षा के साथ व्यवस्था, और व्यवस्था के साथ परंपरा, गुड, इस प्रकार से चक्र बन गया, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, जोरदार ताली बजाते हैं आपके लिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा, हाँ जी। ये जो आपने बताया निर्विरोध, ये सब हम लोग अनुभव दर्शन अभ्यास दर्शन को पढ़ रहे हैं अभी, हैं इस उसमें सब यही सब लिखा हुआ है, अभ्यास दर्शन कर्म दर्शन आप पढ़ोगे उसके अंदर यही सब चलेगा। हाँ जी, थोड़ी भाषा कठिन है, हाँ जी, हाँ भैया, ये जो निर्विरोध किसी एक के साथ होने की बात है ना, कि अभी तक तो हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, ये बात आपने कही जी, और एक व्यक्ति के साथ अब निर्विरोध हो गए तो फिर बाकी अन्य के साथ स्वयं हो जाएगा, या हर एक वन टू वन सबके साथ ही करना पड़ेगा, ये एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो निर्विरोधता स्वयं में हो रही है या बाहर हो रही है, स्वयं में भी हो रही है तो दूसरे के साथ आचरण में प्रकट हो रही है, हाँ निर्विरोध हो, आप निर्विरोध हो रहे हैं, अपने में कोई डाउट नहीं है आपको, निर्विरोध होने का मतलब क्या, डाउटलेस आप हो गए ना, स्वयं के साथ निर्विरोध, हाँ अंतर विरोध से मुक्त हुए, तब जाकर बाह्य विरोध से मुक्त होने लगे। तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ है, अंतर विरोध से आप मुक्त हो रहे हैं, अंतर विरोध से मुक्ति, ये बात समझ में आई, तो स्टेप वन क्या हो गया, अंतर विरोध से मुक्त होंगे तो जैसे अंतर विरोध से मुक्त होंगे तो क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, जो दूसरा आदमी उसके वो उसमें भी अंतर विरोध से मुक्ति होगी या उसमें विरोध रहेगा मेरे साथ, तो दूसरे मानव में भी क्या होने लगेगा, उसके अंदर भी अंतर विरोध से मुक्ति होने लगेगी उसको भी। अब जाकर पहली बार धरती पर क्या काम शुरू हो गया, विरोध विलय होना शुरू हो गया, तो अपने में अंतर विरोध से मुक्ति, उसके क्रम में ये दोनों के बीच में है ना बाह्य विरोध मतलब परस्परता में विरोध खत्म हो गया, तो परस्परता में विरोध विलय हुआ, ये बात समझ में आ रही, आप में अंतर विरोध नहीं तो आप दूसरे के साथ विरोध पूर्वक जिएंगे नहीं। जब यदि ऐसे जीने जाएंगे तो ये फालतू थोड़ी हो रहा है काम, उसमें भी विरोध खत्म हो जाएगा। जब आपके साथ वो रहेगा है ना, तो उतनी देर उसमें कोई विरोध नहीं, उसको अच्छा लगेगा मेरे इसके साथ आके तो हमारा विरोध ही खत्म हो जाता है यार, है ना, कन्फ्यूजन खत्म हो जाते हैं। तो उसमें भी अंतर विरोध से मुक्ति शुरू होगी तो क्या हो गया, दोनों के परस्परता में क्या हो गया, विरोध विलय हो गया। अब इसका क्या फार्मूला बना, किसी एक के साथ ऐसा होता है, एक के साथ होना, एक के साथ होने के बाद क्या हुआ, अनेकों एक के साथ होने पर अनेकों के साथ ऐसे जीने की योग्यता आ जाती है। एक के साथ जीना होता है, एक के साथ जीने से ही अनेकों के साथ जीने की योग्यता आती है। देखिए कितना अब गिफ्ट मिल रहा है आपको, फटाफट फटाफट गिफ्ट मिलता है, ये नहीं कि इसमें बहुत स्ट्रगल है ना, क्योंकि मेन आपका सॉफ्टवेयर ठीक हो गया। किसी एक नहीं होता है, जैसे वायरस एंटीवायरस आप चला देते हो तो कैसे आपका वो ठीक हो गया, तो एक जो जागृत मानव है उसके साथ आपका एक एंटीवायरस चलता है, वो एंटीवायरस ने आपके अंदर का सब सॉफ्टवेयर को ठीक कर दिया। तो अब वो एक के साथ ऐसा जीना हुआ तो अनेकों के साथ जीने की योग्यता, कि ये वैसे उदाहरण है, एक रोटी गोल बनती है तो अनेकों रोटी गोल बनने की योग्यता आ जाती है, या एक ही बनी बस एक रोटी जिस दिन गोल हो गई उस दिन क्या होता है, क्या एक ही रोटी बनाने की योग्यता आई या अनेकों रोटी गोल बना सकते हैं। तो हमने अनेकों रोटी बनाने की योग्यता के लिए काम किया था या एक रोटी पर काम किया, कितना सिंपल, एक रोटी को गोल बनाने का काम किया, एक रोटी जैसे गोल बन गई अनेकों रोटी गोल बनाने की योग्यता आ गई, अनेकों गोली रोटी गोल बनाई तो क्या हो गया, एक स्वीकृति हो गई जिसकी हम बात कर रहे थे, स्वीकृति की क्या आ गई, हर एक के साथ पूरे मानव जाति के साथ, हर एक के साथ मतलब मानव जाति के साथ ऐसा जिया जा सकता है, जीने की सहमति हो गई, स्वीकृति हो गई, सहमति तो पहले हो गई स्वीकृति हो गई, इसी का नाम संस्कार हो गया। तो ये पूरा ट्रैक अपने को समझ में आने की जरूरत है। एक के साथ ऐसा जीना हुआ भैया, ये तो बड़ा अद्भुत हो गया कि हाँ। अगर फिर तो पति या पत्नी दोनों को साथ नहीं भी आते हैं, एक अगर आ जाता है पर्याप्त है तो फिर वो यहाँ से पूरा होके जाता है हाँ। तो फिर वो पत्नी का तो काम अपने आप ही हो जाएगा, बिल्कुल पूरी पत्नी का नहीं, पूरी मानव जाति का काम, पति का किसी का भी वाइस वर्सा है, कोई भी एक जन भी आ गया और वो अपने आप को हाँ, तो उसके लिए अवसर बन गया ना, ये तो कह रहे हैं आपको, तो उसके साथ रहने से उसका अध्ययन अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल। और अगर नहीं हो पा रहा है इसका मतलब हम समझ नहीं पाए, इसका मतलब हमें कमी, हम दोबारा जाएं तो उसको फिर ठीक करें और ठीक करें और ठीक करें, क्या प्रॉब्लम क्या है। अब हमको समझ में आ गया, कुल काम यही रोटी खाना पीना इसी के लिए कर रहे थे, स्वास्थ्य भी रहना या नहीं रहना इसी के लिए कर रहे थे। तो सारा काम मानव जाति का लक्ष्य इतना है कि व्यवहार में प्रमाणित हो, कुल लक्ष्य इतना, इसके लिए बाकी सारे टोटके हैं, तो इसको आप ऊपर लेके आते हो, बाकी सब इसके लिए सहयोगी बना देते हो, अब चीज़ें प्रायोरिटी सेट होगी सब चीज़ों की, अब आराम से काम करते हो, क्या दिक्कत है भैया। ये तो और भी बढ़िया हो गया, बढ़िया तो, बढ़िया होना हमारा। तो अब तो ये है कि अध्ययन की आवश्यकता नहीं रही, आपके साथ आके रह लें तो सारी समस्या हल है, अध्ययन की जरूरत कहाँ है। साथ रहने का मतलब ही अध्ययन वो स्वयं हो जाएगा, साथ रहने का मतलब तरबूज साथ में बैठ के खाना थोड़ी अकेले हाँ जी माइक भैया, हेलो भैया, ऐसे लग रहा है हर मुद्दा घूम फिर के बार बार इसी में आ रहा है कि सामने वाले से हर मानव से कैसे विरोध के बिना रह सके, और जो मुद्दे में जा रहे हैं वो बार बार घूम के यहीं आ जा रहा है कि कैसे विरोध रहे हैं। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स भैया अब ये भी दिखने लगा है जो पहले नहीं दिखता था कि विरोध कैसे रहे, ये तो एक शब्द है अपने आप में, पर विरोधी ना मतलब वो सामने वाला, हम विरोध में ना रहे सामने के, उसका जो आधार है ना वो भी बहुत क्लियर कट दिख रहा है। इसके साथ क्या होगा भैया, मतलब ये एक बहुत बड़ा अपने आप में है, ठीक बात, पर ये भी अधूरा है, मतलब क्या अधूरा है, मैं एक बार और सोच के बताऊंगा। हाँ सोचो सोचो, हाँ जी सोच लिया, आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं। हाँ माइक दे दीजिए भाई को, हाँ भैया जी, जी भैया, ये तत्व ज्ञान होने के पहले जो ये विरोध, माइक पास में रख लो, काटेगा नहीं, तत्व ज्ञान होने के पहले ये जो निर्विरोधता वाला जो बात है ये शुरू हो जाएगा क्या? बताए ना भाई, अरे तर्क संगत होके पहले व्यवहारिकता में सफल होना है जी। तर्क संगत जैसे हो गया तो तत्व ज्ञान की रोशनी में तो आप काम करोगे। अच्छा, अनुभव की रोशनी में उसको करना है। तत्व ज्ञान की रोशनी में तर्क संगतिता को आप पहचान पा रहे हो, तर्क की संतुष्टि हो रही है जी। और ये तर्क की संतुष्टि है तो व्यवहारिकता में आप खड़े हो गए, हाँ। है ना, उसके लिए मानव का अध्ययन करना ही पड़ेगा। अनुभव की रोशनी में मानव का अध्ययन करने से कोई गति ऐसा नहीं है, खाली प्रेजेंटेशन समझने से हो जाता है ऐसा नहीं है, है ना। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन समझने से अपने को रास्ता मिलता है कि करना क्या है, यहाँ कोई ज्ञान हो जाता है ऐसा नहीं है। ये समझ लिया मतलब ज्ञान हो गया ऐसा नहीं है, अपने को यहाँ से रास्ता दिख गया कि अच्छा ये करना है, एक्शन प्लान बन जाता है। ठीक जी। तो एक्शन प्लान पे चलना पड़ेगा, एक्शन प्लान पे चलेंगे, क्या करना है एक्शन प्लान, मानव का अध्ययन किया तो क्या निकल गया है? मानव, आप और जो भी दूसरा मानव है उसके प्रति आपके अंदर जो विरोधी मानसिकता है वो मानसिकता का विलय हो गया जी। मानने से नहीं हो सकता है, आज ही मान लो कि नहीं मैं अब आज के बाद किसी मानव के प्रति कोई दुर्भावना रखूँ, वो तो हमने 50 बार पहले कर रखा है, उससे कुछ होता नहीं है। किस प्रकार से मानव मानव के साथ जुड़ा हुआ है, मानव मानव जाति अविभाज्य है, उसका अध्ययन करना है कुल मिला के, है ना। और वो व्यवस्था सहअस्तित्व में पैदा हुआ है, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए हम सब मिलकर ही सहअस्तित्व में जी सकते हैं, सहअस्तित्व को प्रमाणित कर सकते हैं, आचरण को व्यक्त कर पाएंगे। ऐसे किसी आचरण को व्यक्त करने के लिए अभी हमारे को समझने की बात बनी, और समझने के बाद आपके आपका होना हमारे लिए सुखद हो गया, आपका होना हमारे लिए सुखद हो गया, है ना। ये बात बनी कि यार आप हो तो अपन मिलकर कर लेंगे, तो करेंगे कैसे बताओ, कहाँ से लाएंगे, कुत्ते के साथ तो नहीं कर सकते। तो यदि हमको मानवीय आचरण को प्रमाणित करना होगा तो कहाँ करेंगे, कुत्ते के साथ करेंगे, गाय के साथ करेंगे, या आदमी के साथ होगा, ये मानव के साथ होगा। तो मानव के साथ होना है तो इस अर्थ में एक दूसरे को व्यवस्था के अर्थ में स्वीकारने की बात बनी। इसके पहले हम रूप पद बल धन और ये सब तमाम चीज़ों को अर्थ में स्वीकारते थे, अब व्यवस्था के एंगल स्वीकारने लगे, इसी का नाम हो गया अब संबंध की पहचान हो गई व्यवस्था के अर्थ में। और अब और ये व्यवस्था के लिए क्या करना है भाई, उसको हम पहचानने जाते हैं। ये सब अध्ययन का मुद्दा बनने से अभी हमारे में वहन क्षमता का उदय हो गया। व्यवस्था के अर्थ में हम सभी इकाइयों का वहन कर पाते हैं, नहीं तो सहन कर रहे थे इसके पहले, वो निगेटिव बार बार बताता रहता था कि ध्यान रहे कि इसका उल्टा उल्टा क्या हो रहा था। इस विधि से वहन क्षमता का विकास हो जाना ही कुल मिला के समझदारी का प्रमाण है। और वो सिर्फ मानने से नहीं है, किसी लक्ष्य को लेकर है, लक्ष्य विहीन कोई वहन क्षमता नहीं हो सकती, लक्ष्य विहीन कोई वहन क्षमता नहीं होती। बस आज के बाद कोई विरोध नहीं ऐसा करके कुछ होता नहीं है ना। हमको दिखता है कोई टारगेट है तो उसके लिए हमारे अंदर वहन क्षमता अपने आप आती है। जैसे आप कोई भी काम करते हो, आपको लगता है ये किसी इसकी कोई उपयोगिता है, उपयोगिता दिखने से तो आप अपने आप ही उसको वहन करते हो, करते नहीं करते, फिर दिक्कत लगना बंद हो जाती है आपको, है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए, इसको अगर ठीक से हम समझ पाते हैं तो यहाँ से सारी कहानी चलती है। तो कुल मिला के ये यहाँ पर क्या हो गया, हमारे को रास्ता दिख जाए, रास्ते पे चलना तो पड़ेगा महाराज, खुद ही को रास्ते पे चले बिना नहीं हो सकता है, चले बिना हम कहीं पहुँचने वाले नहीं है, इसको बिल्कुल नोट कर लेना। ये सब रास्ता दिखाने का तरीका है। हाँ जी, संस्कार जो है मतलब विचार पूर्णता है, वो विचार पूर्णता के पश्चात होगा, या मन विचार के लिए वो मन ये बनेगा उसके बाद में। अरे विचार की पूर्णता किसी व्यवहार, ओहो विचार की पूर्णता कब हुई, व्यवहार में सफल होने से विचार की पूर्णता मानी जाएगी। व्यवहार में सफल होने से जो फल परिणाम आया वो स्वीकृत होगा कि नहीं होगा, स्वीकृत होगा, उसका नाम संस्कार है। और वो अकेले में होगा नहीं, अंधेरे में जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा नहीं, ऐसा तो है नहीं, परस्परता में वो व्यवहार प्रमाणित हो रहा है, तो उधर भी कुछ होगा, तो इसलिए वो उसकी परंपरा बनेगी। संस्कार का मतलब दो आदमी के बीच में जुड़ना, विचार और संस्कृति के बीच में जुड़ना, ये सब बताया इसे आपको। तो संस्कार तभी घटित होगा ना जब जब व्यवहार में प्रमाणित हुए भाई, निर्वृद्ध हो गए और उसकी स्वीकृति हो जाने से संस्कार हो गया, तो उधर भी कुछ चला गया, परंपरा अपग्रेड हो गई। उसके बिना संस्कार संस्कार होता नहीं है, उसके बिना होगा नहीं कुछ, अकेले का संस्कार नहीं हो सकता है, ठीक है ना जी। व्यवहार में प्रमाणित होने पर संस्कार की बात हो रही है। व्यवहार में प्रमाणित होना अध्ययन विधि से, अभ्यास विधि से हम हो सकते हैं। तर्क की संतुष्टि, व्यवहारिकता में खड़े होना, निर्भरता को पहचानना, छोटा सा काम, काम तो छोटा सा ही है अगर देखा जाए तो, काम को बड़ा है क्या स्वाति दीदी? बताइए। हाँ जी, माइक माइक। विचार पूर्णता और संस्कृति पूर्णता के बाद संस्कार पूर्णता है। तो ये जो हम कह रहे हैं विचार पूर्णता, संस्कृति पूर्णता, वही व्यवहार पूर्णता है। हाँ, उसके बीच में, ठीक बात। हाँ, उसके बीच में संस्कार की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आचरण प्रमाणित नहीं हुआ तब तक कैसे सारे एरो व्यवहार पे जा रहे हैं। यस, अभी तो यही जा रहे हैं सब घूम के, जाना ही चाहिए। तो मानव व्यवहार दर्शन पढ़ रहे हैं अपन, अभी इस समय क्या पढ़ रहे हैं? ये मानव का व्यवहार का दर्शन है। जी भैया, एक इधर जी, ये जो बात आई थी कि निर्विरोध होना, तो पहले मेरे मन में ऐसा है कि निर्विरोध होने के बाद, यानी निर्विरोध हुआ कैसे जाए, तो लगा कि भी एक इसमें एक नियम है, यानी नियम को समझते हैं तो कैसे समझा जाए। तो ये बात आई कि मान लो मैं समझता हूँ कि जैसे मेरी चाहना है वैसे सामने वाले की भी चाहना है, तो इस तरीके से अगर मैं सोच पाता हूँ तो मैं निर्विरोध हो रहा हूँ मैंने। और लेकिन ये जो स्टार्टिंग हो गया, मगर पूरा तो नहीं हुआ। हाँ, नहीं, वही उसी चीज को बोल रहा हूँ। तो यहीं तक मेरी बात अपने आप में खत्म हो गई थी इसको सोच के। लेकिन अभी जैन साहब प्रश्न किए और जिस तरीके से आप उसका जवाब दिए कि वो पूछे जैसे, तो मेरे को लगा कि आपका आंसर लगभग उतना ही आएगा कि भी जो विरोध निर्विरोध होंगे एक एक व्यक्ति से होंगे कि अपने आप में हो जाना होगा, एक से होगा कि अनेक से होगा ऐसा। तो मेरे को ऐसा लगा था कि भाई उत्तर आएगा कि अंतर विरोध होना किसके अंदर होगा, तो अपने अंदर होगा और बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने उसको बताया कि अंतर विरोध पहले अपने आप में होगा, फिर दूसरे के साथ होगा, फिर परस्परता में होगा, फिर अपने एक साथ के एक एक के साथ होगा तो अनेकों के साथ योग्यता होगी, ये जो आप बताया ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा मेरे को ये बात, यानी नहीं तो उतने ही तक मेरी बात सीमित हो गई थी कि इतना हुआ मतलब निर्विरोध हो जाऊंगा करके। जी जी, तो एक बहुत अच्छी बात है जो अभी खुलने में आई, पकड़ में आई। एक के साथ एक जुड़ा हुआ है वो, एक के बाद एक जुड़ते चला गया, लेकिन अपने में वहीं तक लग जा रहा था, वहीं तक सोचना हो रहा था कि मैं अपने आप में हो गया तो बात खत्म हो गई करके। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, जोरदार। ये जो वहन क्षमता है ये कैसे विकसित होगी, मतलब वहन क्षमता धीरे धीरे धीरे धीरे विकसित होगी? अध्ययन विधि से भाई, अध्ययन विधि से आप समझते हो, उस उपयोगिता को समझना, आवश्यकता की पहचानना से वहन क्षमता। भाई जैसे आपके साथ बात करनी है, अब आपके साथ बात करनी तो आपको वहन करना पड़ेगा। यदि इसकी आवश्यकता, इसकी उपयोगिता हमको स्पष्ट रहेगी तो आपको वहन करेंगे 30 दिन क्या 300 साल क्या 300 साल, है ना। और यदि आपके साथ ये सब बात करने की आवश्यकता उपयोगिता हमको नहीं दिखती तो काय को वहन करेंगे, सहन करने लग जाएंगे, और सहन करेंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी, फूटेगा फटेगा यहाँ वहाँ से। ये बात समझ में आई? तो अब वहन करना है मंत्र नहीं हो गया, उसके लिए अध्ययन करना मंत्र हुआ। ये तो खाली रास्ता मिल गया आपको, रास्ता दिख जाना बराबर हम पहुंच गए ऐसा होता है क्या? रास्ता दिख गया तो पहुंच गए क्या? अध्ययन का फल ये है कि अपन, हाँ अध्ययन का फल ये, ठीक है। तो मानव व्यवहार दर्शन हो गया पूरा, ये किताब पूरी होगी कि नहीं होगी? जी भैया, तीसरे नंबर पे लिखा आपने हर एक के साथ, और ब्रैकेट में लिखा मानव जाति के साथ जीने की स्वीकृति। हाँ, तो हर एक के साथ तो प्रकृति भी आ गई ना, फिर तो सभी के साथ जीना हो गया ना। हाँ, ठीक बात है, हर एक तो मानव जाति अलग से लिखने की आवश्यकता है। मानव जाति लिखते हैं तो मानव जाति और प्रकृति, मानव जाति और प्रकृति भी नहीं है, धरती पे रह रही ना मानव जाति। हाँ, धरती के बिना तो मानव है नहीं कहीं। वो आपका आशय ठीक है, वो हर एक के साथ का मतलब हो गया मानव जाति, और मानव जाति का मतलब है धरती, धरती भी आ गई इसमें, सब सभी इकाइयों के साथ बिल्कुल ऐसे जीने की स्वीकृति हो गया, इसका नाम संस्कार हो गया। अब हो गया जी, गुणात्मक वृद्धि हो गई यहाँ से, अब कहानी बदल गई, ठीक हो गई ये बात। भैया, हाँ जी भैया, व्यवहार आचरण में जो मूल्य चरित्र नैतिकता कहते हैं, तो जो मूल्य वाला भाग है उससे क्या हम व्यवहार वाला भाग को इंगित करते हैं क्या? ऐसा ना, है ना, ना, ना। नहीं, वो आचरण का भाग है। व्यवहार तो वो जगह है जो एक प्लेटफॉर्म आपको तैयार करके देती है कि मैं कहाँ पे खड़ा होता हूँ ना, मेरा खड़े होने की जगह है वो, ठीक। आचरण तो फिर हम लोग उसको अब परस्परता में जिस प्रकार से जीने का स्वरूप बनेगा वो आचरण का परिभाषा करेगा। तो मैं आपको किस प्रकार से देखा, निर्विरोधता के आधार पर जब मैंने आपका मूल्यांकन किया, प्रत्यावर्तन हुआ आपका, तो वो स्थापित मूल्य के रूप में हो रहा है, शिष्ट मूल्य के साथ वो बन रहा था। ये मूल्यों के साथ जब चला तो चरित्र के साथ जुड़ेगा, है ना, चरित्र और फिर नीति के साथ जुड़ेगा। तो इस प्रकार से एक मानव अपने में, एक परिवार में और एक व्यवस्था के एंगल से, है ना, तो ये आचरण को हम परिभाषित करेंगे, यहाँ से आचरण बनेगा। तो परिवार और व्यवस्था, मूल्य स्वयं में हो गया, इस प्रकार से ये आचरण बना। तो मानव का अभी तक कोई आचरण बना ही नहीं है, मानव का कोई आचरण बना ही नहीं, क्योंकि व्यवहार ही नहीं कर पाए तो आचरण कहाँ से बनेगा। हम सब रेंडमली सामने से जो आया ट्रक उसके नीचे घुस गए, कभी किसके नीचे क्या कर रहे हैं, जो प्रतिक्रिया में जी रहे हैं। जैसा हुआ, कुत्ता आया तो कुत्ते के पीछे भागे, कुत्ता हमारे पीछे भाग लिया, फिर थोड़ी देर सांस फूल गई तो पेड़ के नीचे बैठ गए, वहाँ से फिर खाने को मिल गया तो खा लिए, है ना, ऐसे दौड़ते भागते हुए रह रहे हम। बीच में कुछ पसंद आ गया तो लपक लिए, नहीं आया तो पिटाई कर दिए। तो हमारा क्या आचरण है उसका कोई परिभाषा बना ही नहीं अभी तक। हाँ, सारे राहत कार्यक्रम एक्चुअली अगर देखा जाए तो भागम भाग ही है, राहत कहने के लिए वो है ना, वैसे देखेंगे तो दिक्कत ही है। तो अगर इसको हम समझने जाते हैं तो ये समझ में आया कि मानव अपना आचरण क्यों नहीं प्रस्तुत कर पाए, क्योंकि मानव व्यवहार करने के लायक ही नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ भाई कि विचार ही तैयार नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, भैया तो आचरण में भी तो जो मूल्य कहते हैं वो मूल्य क्या है, वो व्यवहार भी तो वही कह रहे हैं, मूल्य मूल्यांकन नहीं। विचार क्या है, विचार हमारे को एक दृष्टि दे रहा है, विचार एक दृष्टि दिया, एक नज़रिया बना। वो नज़रिए से अपने में व्यवहार घटित होना पहला मुद्दा, उस नज़रिए से मेरे को क्या मिला, उस नज़रिए से यदि मेरे में विरोध है तो व्यवहार फेल हो गया, उस नज़रिए से यदि मेरे में वो आ गया निर्विरोध हो गया तो सामाजिकता हो गया, उससे हमको समाधान हो गया, तो ये बोला व्यवहार हो गया। अभी दूसरा आदमी इसमें उसके साथ कुछ एक्टिविटी थोड़ी शुरू हुई है, अभी तो ये एक भाग में यही हो गया है। अभी हम सुखी हो गए, अब सुखी होने के बाद जो करेंगे, सुखी होने के बाद क्या करेंगे भाई, कोई आचरण को प्रस्तुत करेंगे, उसमें क्या होगा, कोई शिष्ट मूल्य का निर्वाह होगा, कोई तन मन धन का सदुपयोग होगा, है ना, कोई चरित्र की बात होगी, स्वधन स्वनारी ये ट्रांसपेरेंट होना, ये सब मुद्दे आएंगे। तो अभी वो आइसोलेशन में नहीं, आचरण समग्रता के साथ हो रहा है। तो विचार के आधार पर व्यवहार, और व्यवहार से फिर ये जो बात बन रही है एक प्रकार का आचरण बन रहा है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के साथ जोड़ कर देख रहे हैं। कोई भी आचरण किसी व्यवस्था के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन के बिना आचरण नहीं हो सकता है ना। जैसे एमसीबी के यहाँ पर अगर कुछ हो रहा है तो इसका एक आचरण है, उस आचरण के स्वरूप में हमारा कोई आचरण प्रकट होता है ना, नहीं तो नहीं हो रहा वो, और उसमें हम सब व्यवहार कर रहे हैं, ठीक। तो मानव मिलकर एक आचरण, एक सिंफनी क्रिएट होना, उसका नाम आचरण है। तो मानव मिलकर एक सिंफनी क्रिएट हुई पहले मेरे में, जिसको हम लोग कह रहे हैं मूल्य के रूप में, मानव मिलकर एक सिंफनी क्रिएट हुई जिसको हम चरित्र के रूप में कह रहे हैं, और मानव मिलकर एक सिंफनी क्रिएट हुई जिसको हम नीति के रूप में कह रहे हैं। एक जो मूल्य है स्वयं में प्रमाणित हुआ, चरित्र जो है परिवार में, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रमाणित हुआ, और नीति जो है एक पूरे व्यवस्था के स्वरूप में हम उसको पहचान पाए, वहाँ प्रमाणित हुआ। इस प्रकार से मूल्य चरित्र नीति आचरण विधि से प्रमाणित हो गया, ठीक हो गया ये बात, इसको कह रहे हैं आचरण। तो इसमें अब आचरण में क्या चीज़ आ गया, लक्ष्य दिशा कार्यक्रम ये सब के साथ अपन खड़े होने की बात आ गई। व्यवहार में क्या हो गया, किस प्रकार से हम मूल्यांकन कर पा रहे हैं, वे जो मूल्य मूल्यांकन की बात आई है ना, हम मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं, उसके योगफल में हमारे में विरोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम समाधान के विचार से चले, पुनः हमारे को यहाँ पर व्यवहारिकता में अगर हम सफल होते हैं तो सामाजिकता उदय होगी, सामाजिकता से हमको संतुष्टि होगी, फिर से समाधान हो गया। तो समाधान से समाधान यहाँ पहुँचे, इसके आधार पर मूल्य चरित्र नीति को प्रमाणित किए, एक आचरण प्रमाणित हुआ, उसको मूल्यांकन किए, तो पुनः समाधान हो गया। इस प्रकार से समाधान होते हुए समाधान के लिए काम करेंगे, ये विधि से पूरी बात। बहुत बढ़िया बढ़िया। जो ये वहन करने वाली जो बात है, इसमें हमें सभी को वहन करने की क्षमता विकसित करनी है ना कि कि कोई उपयोगी है या नहीं है, उसको देख के थोड़ी ना अस्तित्व में तो एक भी चीज अनुपयोगी नहीं है भ्रमित मानव के अलावा। और भ्रमित मानव बेचारा बेचैन है अपनी उपयोगिता को पहचानने के लिए। सब कुछ उपयोगिता के साथ जी रहे हैं, हमारे को कुछ उपयोगिता दिखने नहीं, बोर हो रहे हैं हम, बोर। मानव क्या हो रहा है? बोर। चींटी बोर नहीं हो रही है, धरती बोर नहीं हो रही, तो तेजी से घूम रही है, कोई बोर नहीं हो रही। हम सब कुछ देखते हुए हम बोर हो गए। एक सेकंड को पहाड़ देखा लगा, वाह, उसके बाद बोले बोर हो गए, चल छोड़ ना, खुद खत्म कर। अपने में उपयोगिता नहीं है, अपनी उपयोगिता के अभाव में हम तरस रहे हैं, एक्चुअली तरस रहे हैं, गरज रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, है ना, भीख मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं, माला पहना रहे हैं, भजन कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। उपयोगिता समझ में आए, क्या उपयोगिता है हमारी? तो अगर देखेंगे तो मानव केवल और केवल अपनी उपयोगिता के अभाव में दुखी है, और केवल अपनी उपयोगिता समझ कर ही सुखी हो सकता है। बबीता दीदी, चाहे कुछ भी कर लो, घर कितने चमका लो, कुछ नहीं हो सकता है, है ना। केवल और केवल हम यदि संतुष्ट हो सकते हैं तो केवल अपनी उपयोगिता को पहचान कर, और उपयोगी होने के बाद फिर पूरक होना बनता है। आदमी उपयोगी नहीं है तो क्या पूरक होगा? वो खाली पूरक होने से कुछ चलता नहीं है, है ना। हम पूरकता विधि से अहंकार में डूबे हैं, क्या हुए? उपयोगिता विहीन पूरकता इज इक्वल टू अहंकार। उपयोगिता विहीन पूरकता इज इक्वल टू अहंकार, यही सब हुआ है। अच्छा भैया, एक प्रश्न था, ये डिस्ट्रैक्शन होता है या इरिटेशन होता है? मान लो कोई सिचुएशन हो, व्यक्ति हो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ये तो हमारे अंदर अंतर विरोध होता है, वो सिचुएशन और व्यक्ति से ट्रिगर होता है खाली, पर वो समझ में भी नहीं आता क्या हो रहा है अंदर एकदम से। वो मतलब मानव को लेकर काफी दिक्कतें हैं हमको। तो हमारे अंदर ऐसी स्थिति है, अंतर विरोध है, सिचुएशन ट्रिगर करती है उसको। ट्रिगर नहीं तो पर तो सिचुएशन से नहीं हो रहा है, वो ट्रिगरिंग खाली उसमें नहीं, पर अब सामने वाला अगर ऐसा ही हो तो हम क्या करें? मतलब हमारे वो अध्ययन करो, कोई ऐसा है नहीं, हर आदमी समझना चाहते हैं। अच्छा, हर आदमी समझना चाहता है, आपसे नहीं समझना चाहता है। अच्छा, समझना फिर भी चाहता है। भैया, उपयोगिता जब बोले तो समझना है ही, समझदार होना समाधान ही हो, समझदार तो होना इसमें ही समाधान, समृद्धि, तो समृद्धि भी उपयोगिता होती है क्या? नहीं, उपयोगिता समाधान ही है, समृद्धि कोई उपयोगिता तो नहीं है। समृद्धि को कहा रखें, समाधान के बाद उपयोगिता के बाद हम समृद्ध हो ही जाते हैं। क्या पता पहले से समृद्ध हो, क्या पता ये माना जाती है पहले से समृद्ध हो, अनावश्यक की समृद्धि के लिए रो रही हो, है ना। हो सकता है कि हम तो सब समृद्ध ही हों, क्योंकि हम तो समृद्ध धरती पर अपनी यात्रा शुरू किए हैं, कैसे हम कंगाल हो सकते थे? तो हम सब समृद्ध धरती पर शुरू करके कंगाली, चूँकि समाधान का अभाव है, तो वहाँ से कंगाल होने के बाद हम कंगाली में जी रहे हैं। तो समृद्धि हमारी उपयोगिता नहीं है, समाधान हमारी उपयोगिता है, उपयोगिता को प्रमाणित करते हैं तो समृद्धि है। अच्छा, अगर कोई बोले कि मैं समझदार हूँ, फिर भी व्यवस्था में नहीं रहता है, बाहर रहता है, अव्यवस्था में रहता है, उसे क्या हम समझदार कह सकते हैं? हाँ, सोचने से समझदार नहीं है, हम सोच लिए बराबर समझदार हो गए ऐसा नहीं है। सोच लिए तो ऐसे जिए कि नहीं जिए, सोच लिए निष्कर्ष बन गया, निष्कर्ष बनना समझदारी नहीं है। अब वो तार्किकता में निष्कर्ष बन गया है, व्यवहारिकता में आए बिना कैसे प्रमाण होगा? तो तर्क का संतुष्टि व्यवहार में ही है, वो सुपरफिशियल हो गया ना, वो बिल्कुल सुपरफिशियल हो गया, वो अभी पूरा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक स्टेज तो आएगा, पहले तर्क संतुष्ट होगा, उस समय तक आप कहीं ना कहीं रहोगे। हाँ हाँ। तो जब तक आपका तर्क संतुष्ट नहीं हुआ, तब तक आप कुछ करते रहोगे और तर्क संतुष्टि के लिए काम करोगे। तर्क संतुष्ट होने के बाद, है ना, संतुष्टि मतलब एक प्रकार की सहमति हो गई कि चलो ठीक है, उसके बाद हम फिर व्यवहारिकता में इसको लेके जाएंगे। व्यवहारिकता में सफल होने से समझदार, और तो व्यवस्था में ही हो सकता है वो, अव्यवस्था में रहकर कैसे होगा? हाँ, अव्यवस्था में जीकर आदमी हो जाएगा तो फिर तो व्यवस्था हो गया कैसे धरती पे? तो अगर आचरण निश्चित नहीं हुआ, तो जो व्यक्ति बाहर अगर तर्क संतुष्ट के लिए और किसी को बोल रहा है, ये भी तो हो सकता है कि वो मिसगाइडेड हो रहा है। हाँ, जो सामने वाला जो आदमी, ठीक बात, हो ही सकता है, क्योंकि आचरण में नहीं है। इसीलिए प्रमाण के साथ जोड़ के चलो, अब मिसगाइडिंग की जरूरत ही नहीं है, प्रमाण को अपनी चाहना जोड़ दो, सब तरफ से लूप कंप्लीट है, कहाँ से मिसगाइड हो जाओगे? आपके कोई चाहना है और वो भी अकेले में नहीं है, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण विधि से पता करो, तो कहीं पर भी कहीं पर भी अपने को भ्रमित रहने की जरूरत ही नहीं है, अंधेरे में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे उजाले में काम करेंगे, ठीक है ये बात। तो मिस गाइडिंग का कोई स्कोप ही नहीं बचता है, मिस गाइड कौन करता, किसी कोई नहीं कर सकता, जो जिसको पहले से मिस गाइडेड उसी को मिस गाइड किया जाएगा ना। तो पहले से मिस गाइडेड आदमी को मिस गाइड करना तो क्या बुरा क्या हो गया, कर दिया वो तो पहले से मिस गाइड है, जो खुद गाइडेंस को पा गया हो उसको कौन मिस गाइड करेगा, कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना ये बात। जब तक गाइडेंस नहीं पकड़ पाए, प्रमाण नहीं समझ में आए, तो गाइडेंस कहाँ से खड़ा करोगे आप। तो मिसगाइडेड होके किसी को और मिसगाइडेड कर, मिसगाइड कर, नुकसान कुछ नहीं है, वो तो होता है, नुकसान क्या हो गया, नुकसान प्रॉब्लम क्या है, क्या बढ़ गया, भ्रम थोड़ी बढ़ता कभी कोई नुकसान नहीं, उसमें पीड़ा होने की जरूरत ही नहीं है, हमको फलाने ने ये कर दिया वो कर दिया तो भैया तुम कर लेते ठीक, तो तुम नहीं कर सकते थे इसलिए तो उसने किया, तो आप ये नहीं करते तो कुछ और कोई करता, कोई और किसी के नाम रोते आप, तो उसमें कोई फर्क पड़ गया ऐसे नहीं, उसमें पीड़ित होने की जरूरत ही नहीं है, क्या पीड़ित होने की जरूरत बताओ। लोग बोलते हैं हमारे बच्चों को फलाने क्या बच्चे ने बिगाड़ दिया, तो तुमने क्या किया, तुम क्यों नहीं सुधार लिया, तुमने पैदा किया, तुमने खिलाया पिलाया, वो पड़ोसी एक बार मिला उसमें बिगाड़ चला गया है ना। कई तो माएँ यहाँ पर भी सोचती हैं कि हमारे बच्चा उसके कारण बिगड़ गया, वो इतने सारे लोग मिल गए ना इसलिए वो तो सुधार लेती भाई, तो हम नहीं सुधार पाए ये तो स्वीकार करो, बिगड़ा तो पहले से था, ठीक है। हाँ जी, क्या समय हो गया, चलिए और बाकी 15 मिनट है हमारे पास, बढ़िया समय का सदुपयोग कर सकते हैं, ठीक। थोड़ी सी चीज़ आगे बढ़ाएं, तो ये जो ध्येय के अर्थ में ध्यान रहता है इसको भी समझ लीजिए। अभी मानव जाति भ्रमित मानव का कोई ध्येय बन पाया है क्या, क्योंकि 4 विषय 5 संवेदना इसमें कोई ध्येय बनता नहीं है, इसमें भी कोई ध्येय की स्थिरता नहीं होती। अभी जो भूख लगी तो खाना अच्छा लगता है, खाना खा लेने के बाद खाना लगना अच्छा लगना बंद हो जाता है, तो ध्येय खत्म हो गया। तो यदि कोई बोलता है कि ध्यान हमारा भंग होता है, उसका मतलब ये है कि ध्येय ठीक से नहीं बना, ये बात कल समझने में रह गई थी है ना। चूंकि अभी ये जो 4 विषय 5 संवेदनाएं यदि ये ध्येय है ना, तो इसकी इसकी निरंतरता ही नहीं है, आदमी को इसकी कोई निरंतरता नहीं है, तो ध्यान उसका भंग रहेगा, ठीक है। तो 4 विषय 5 संवेदना अगर ध्येय बनता है, नहीं, ऐसे जीने वाले आदमी का ये 4 स्टेजेस है। तो 4 विषय रूप रस गंध ध्वनि स्पर्श 5 संवेदना, देखो आदमी क्या किया, आदमी कैसे ट्रैप बनाया, अपने लिए कैसे जाल बनाया। तो 4 विषय 5 संवेदना अगर ध्येय है, विषय की निरंतरता नहीं है, संवेदना की निरंतरता नहीं है, इसकी निरंतरता है क्या, सही लिखा है, इसकी निरंतरता नहीं है, नहीं है ना, नहीं है तो क्या हो गया, अब जो ध्यान होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान क्या हो गया, अब भंग हो गया, ध्यान ध्यान भंग हो गया, क्योंकि उसकी निरंतरता ही नहीं है। जब तक भूख खाना भूख लग रही थी तो हमारा ध्यान खाने पे था, खाना खाते समय ठीक लग रहा था तब तक ध्यान खाने पे था, पेट भरना शुरू हो गया तो ध्यान खाने पे से हटना शुरू हो गया, अब क्या करें, अब दूसरी बातें शुरू कर दी है ना। इस विधि से ये ध्येय निरंतर नहीं है, इसीलिए ध्यान की कमी इसमें होती है, ध्यान भंग हो जाता है, वो फैल गया, अब क्या करें, फिर से कोई ढूंढ के लाते हैं। आदमी इसमें परेशान रहा, परेशान होते होते क्या हो गया, 4 विषय और 5 संवेदना के लिए क्या हो सकता है, सामान चाहिए, तो अपना ध्यान को कहाँ लगाया, कहाँ लगा दिया, ध्यान थोड़ा बढ़ा दिया इसमें, तो क्या हो गया, अब सामान पे ध्यान लगा दिया, ये तो अपने आप उतरेगा। तो जहाँ पर ध्यान एकदम ही डिस्ट्रैक्टेड था, थोड़ा ध्यान बढ़ गया, क्योंकि सामान सामान सामान सामान, लेकिन आया नहीं तब तक सामान का था, सामान आ गया उसके बाद क्या करें, है ना, सामान आ गया सड़ गया तो क्या करें, तो और आगे मेहनत करी, ध्यान को बनाने के लिए मेहनत करी, तो आगे कहाँ पहुँच गए, आगे हम पहुंच गए है ना, सुविधा संग्रह। अब ये सुविधा संग्रह में क्या हो गया, आप लंबे समय तक ध्यान लगाए रखते हो ठीक, फिर भी दिक्कत, आप कहाँ पहुंच गए, सुविधा संग्रह काय से, पैसा से। तो ध्यान, क्योंकि हमको हमारा होना पता तभी चलता है जब ध्यान बना रहता है, तो ध्यान नहीं बना रहता है, जिसको आप सुख सुख कहते हैं ना, वो क्या चीज़ है, चार विषय पांच संवेदना में थोड़ी देर के लिए अपने होने का पता चलता है तो उसको हम सुख मानते हैं। ये आपको ठीक से समझ लेना चाहिए। चार विषय पांच संवेदनाओं में यदि जब ध्यान बनता है तो आपको अपने बारे में पता चलता है मैं कुछ हूँ यार। तो जब भी आपको पता चलता है कि मैं कुछ हूँ उससे हमको सुख का भास आभास होता है। अपने को जानना ही सबसे ज़्यादा सुखप्रद है, इसके अलावा सुख है नहीं कुछ। तो इस विधि से चलेंगे तो सामान को जुटाने में थोड़ा ध्यान बढ़ा, युद्ध संग्रह में थोड़ा ज़्यादा, पैसे में ज़्यादा, इसमें लगा दिया अपन। इस विधि से चलाएं अब पैसा सड़ता गलता भी नहीं है और पैसे को कर दिया डिजिटल, अब बैंक में रख दिया, अब पासबुक में ध्यान लगाओ, फाइनली बचाइए। तो रोज शाम को बैलेंस शीट देखो, उसी में ध्यान लगा रखो, वाह कितने हो गए, तो मैं क्या हूँ, फाइनली क्या है, बैलेंस शीट है ना। कई मित्र होते हैं अपने, कई साथी, उनको याद है मैंने इतने पैसे कमा लिए, उनके चेहरे पे एकदम खुशी होती है, वाह मैं बढ़िया आदमी हूँ, है ना। बैलेंस शीट से उनको पता लगता है कि मैं क्या हूँ। इस प्रकार से ध्यान को बनाने के लिए अपन ये काम कर रहे हैं। ये सब बना नहीं, इसीलिए ध्येय कहाँ चला गया। अब ध्येय को ठीक से समझना पड़ेगा, ध्येय ही ठीक नहीं है, ये सब ध्येय गड़बड़ हैं। अब ध्येय क्या बन गया है ना, वो आप समझ रहे हो, समाधान समृद्धि। अपने अध्ययन की आवश्यकता को पहचाना था, समाधान समृद्धि पूर्वक क्या है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है ना। इस विधि से क्या हो गया, अब ये जो ध्यान है इस पर आपका ध्यान सदा सदा बना रह सकता है। इस ध्येय पर ध्यान आपका हमेशा बना रहता है, समाधान पे ध्यान, समृद्धि पे ध्यान, समाधान समृद्धि पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ध्येय, मानव का कुल ध्येय इतना है। क्योंकि अब ये भी समझ लीजिए, ये भी बड़े मजे की बात है, क्योंकि जीवन का जो पोटेंशियल है दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज इन दिस एरिया। अगर आपका ध्येय ये है तो जीवन का जो टोटल एनर्जी है, टोटल ताकत है, वो यूटिलाइज नहीं होता है। तो इसीलिए ध्यान भंग होता है, ध्यान भागता है। मतलब ये वस्तु, ये जो वस्तु हमने बनाई, ये पहचान जो किया, ये जीवन की ताकत को पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं ले सकते आप। इसी का फलन है कि ध्यान आपका इससे टूटता ही है, इसमें ध्यान लगा ही नहीं देता आपका, क्योंकि आपका ताकत जो है वो इसके लिए है, समाधान समृद्धि पूर्व अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो एक बालक का, एक मानव का ताकत कुल इतना है जो कि इतने बड़े कार्यक्रम के लिए नियोजित होता। तो ये कॉम्पेटेबिलिटी है अस्तित्व में। आपके अंदर जो भी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता जो भी मिली हुई है, वो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता खाली अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, बीवी खुश रखने के लिए, घर में उत्पादन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। तो जब भी कोई एक आदमी इस पूरी कल्पनाशीलता को किसी आदमी के साथ लगा देता है तो वहाँ किल किल किल किल शुरू हो जाती है, वो झेल ही नहीं सकता आदमी, क्योंकि हर एक आदमी में पूरी मानव जाति के साथ जीने का कॉम्पिटेंस है, कॉम्पिटेबिलिटी है, मतलब एनर्जी के रूप में। तो यदि वो प्रॉपरली चैनलाइज नहीं होता है तो भी वो दिक्कत ही देता है, वो दिक्कत देने वाला है वो। तो हर एक मानव के पास इतना ताकत है ना। तो ये वो नहीं चलता कि नहीं मैं, हम टाइम नहीं दे रहे लोगों को, आप टाइम दे के देखो क्या हो जाएगा, बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, क्या हालत होगा, आप करके देख लीजिए। तो एक आदमी के लिए पर्याप्त नहीं है, एक आदमी मानव जाति के लिए पर्याप्त है। तो उसकी कल्पनाशीलता तरफ तो वहीं जाके हो रही, जितने के लिए उसमें है ना। हमारे अंदर कोई इमेजिनेशन पावर है तो वो हमने तो पैदा नहीं करी ना, वो तो नेचुरल लॉ के साथ है। तो नेचर का लॉ है तो वो किसके लिए यूज़ करने के लिए, वो समझ जाओ। यदि वो समझ में आता है तो ये पता लगता है कि हर एक बालक में इतनी ताकत है, वो सिर्फ मम्मी भर के लिए थोड़ी ना है। मम्मी सोचे कि नहीं आप तो मेरी गोदी में खेलते रहना चाहिए, उसको इसी से मेरी खुशहाली है ना, ये तो नहीं हो सकता, ताकत ज़्यादा है। ठीक, वो फैल के जीना चाहता है, आप सोचते हो कि नहीं आप मेरी गोदी में खेलते रहना चाहिए। तो मम्मी भी अगर समझदार होती है, मम्मी का ध्येय ठीक से बनता है और उस ध्येय के अर्थ में जीने की बात बनती है, तो बच्चा ऐसा जीता है तो माँ अपने आप खुश होती है। उससे कम में कोई एक आदमी की एक आदमी से शिकायत खत्म नहीं हो सकती है, ये भी लिख लो। जब तक हम जो चीज़ जिसके लिए है न्याय नहीं करेंगे, कल्पनाशीलता पूरी मानव जाति के लिए है, तो आप अपने बच्चे से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, वो कितने ही सेवा कर दे है ना, तो कोई ना कोई शिकायत निकालेंगे। एक बालक अभी आके मेरे को बोला कि मैं इतना सब किया, क्या कर दिया तू भैया ऐसा इतना जल्दी, छोटा उम्र में बता रहे थे ना, सब में कर दिया, मम्मी खुशी नहीं होती। पहले मैं पढ़ता नहीं था तो मम्मी बोलती तो पढ़ाई कर ले है ना, तो मैं सोचा टेंथ के एग्जाम में थोड़ा ढंग से पढ़ लूँ तो शायद मम्मी खुश है। रिजल्ट आया, 5 मिनट खुश हुई, उसके बाद फिर शुरू हो गई कि तू अब सेवा नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है ना, तो अब कहाँ से लाओगे? वो नहीं हो सकता है क्योंकि उतने तक में संतुष्टि हमको है ही नहीं, हम दूसरा बहाना निकालेंगे तुरंत। पढ़ाई तो ठीक करता है लेकिन इसका बातचीत ठीक नहीं है ना, पढ़ाई ठीक हो गया, बातचीत ठीक हो गया, बातचीत भी करता है, पढ़ाई भी करता है लेकिन सेवा नहीं करता है, पढ़ाई भी करता है, बातचीत भी करता है, सेवा भी करता है लेकिन क्या है ना, उसका व्यवहार ठीक नहीं है। वो सारी शिकायत के मूल में देखोगे तो यही समझ में आया कि जिसके लिए है उधर वो गई नहीं है तो हमको शिकायत ही शिकायत है। जो चीज़ जिसके लिए जब तक वहाँ डिप्लॉय नहीं होगी आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते, ये बात समझ में आ रही। तो बालक यदि इस पूरे ध्येय के साथ खड़ा होता है, बालक यदि इस ध्येय के साथ खड़ा होता है तभी आप में संतुष्टि होती है, लेकिन वो तभी हो पाएगी जब आप भी उस ध्येय से जुड़े हुए हो। यदि आप उससे नहीं जुड़े तो आपको लगेगा क्या मेरे तो कोई पूछता ही नहीं आजकल, पूछता तो बैठा रहता है यहीं दिन भर, कुछ काम ही नहीं करता है ना, नहीं तो पहले हम अकेले पड़ गए, नहीं तो यहाँ बैठा रहता सिर पे छाती पे, है ना, ऐसे होता है ना। था चुटकुला है, कहानी है कि भाई एक आदमी, गांव का आदमी बीमार हो गया, अस्पताल में चले गया तो डॉक्टर साहब आए, तो अब वो बुजुर्ग व्यक्ति तो अपना बताते हैं, देखो हम भी ऐसे थोड़ी हैं, बताने लगे सर ऐसा मत समझना मेरे को कि मैं कुछ नहीं हूँ, है ना, मेरा जो बड़ा बेटा है वो डॉक्टर है और उसको MD बनाया, ये करा, वो कहाँ है, वो न्यूयॉर्क में, ठीक है भाई। और ऐसा भी नहीं सर, दूसरा बेटा था उसको हमने इंजीनियर बनाया, वो कहाँ है, तो वो लंदन में है, और तीसरा कहीं और है, और ये चौथा है बेटा ना, यही निकम्मा निकला है जो अस्पताल में मेरे को लेके आया है। आप ऐसा मत मानना कि सेवा करने से वो खुश हो जाएगा, और सेवा नहीं करना चाहिए ये भी नहीं है, लेकिन ये समझ में आता है कि पता ही नहीं चल रहा कि किससे खुश होगा, है ना। और वो बेटा सोच रहा है बोले ये कुछ काम नहीं है, पैर दबाता रहता है ना, ये कुछ काम करता नहीं है, पैर दबाता रहता है, तो उससे भी खुश नहीं है। तो ये समझ में आ जाए कि कोई आदमी किससे खुश होने वाला है, जब तक ध्येय का हमारा, मैं सुबह बात हो रही थी रेडियो पे कि भाई हमारा लक्ष्य कोई एक मुद्दा है, लक्ष्य स्पष्ट हो गया और दोनों उसमें सहमत हो गए, तभी वो एनर्जी यूटिलाइज भी हो रही है और तभी हमारी शिकायत भी खत्म हो रही है ना। उससे कम में हो नहीं सकती है, हम कुछ भी कर ले में वो होता नहीं है, तो ये बात हमको समझ में आ जाए। तो तमाम जो एनर्जी आपकी है वो सिर्फ रोटी बनाने के लिए नहीं है, ये आपको कई बार पता लगता ही है, और वो रोटी खाने के लिए भी नहीं है, ये भी समझ में आता है। तो रोटी तो बनानी है, खानी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा एनर्जी आपके पास है, उस कल्पनाशीलता को कहाँ ले जाओगे आप, उसका बैंक में FD कर सकते हैं। यदि धरती पर सर्वाधिक नुकसान जो हो रहा है तो किस चीज़ का हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है, ह्यूज वेस्टेज ऑफ एनर्जी यदि कहीं हो रही है, मानव में जो कल्पनाशीलता है उसका सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है, और उसका रिजल्ट ये है कि हम धरती बर्बाद करें, वो बहुत छोटा सा है, धरती बीमार होना, धरती बर्बाद होना, वो बहुत छोटा सा एनर्जी है वो बर्बाद हो रही। जो मानव का जो एनर्जी है, वो जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल हमारा मिस यूज हो रहा है ना, उसी से हम दुखी हैं। हम सब दुखी कैसे हैं, अपनी ऊर्जा का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे, यही हमारा दुख है या नहीं है। भय क्या है कि आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आज क्या है नहीं कर पा रहे हैं, कल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यही भय है। तो ये हमको समझ में आ जाए कि अपनी उपयोगिता से संपन्न हुए बिना हम अपना सदुपयोग नहीं कर सकते हैं, और मानव की कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, स्वतंत्रता इतनी बड़ी चीज़ है, वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए है। जब तक जो सामान जिसका नहीं है, जिसका है उधर नहीं लगाओगे, तब तक न्याय होगा क्या, न्याय होगा क्या, न्याय नहीं हो सकता है ना। और कोई लगाएगा यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप असंतुष्ट रहोगे, आप असंतुष्ट रहते हो। कई सारे पति लगना चाहते हैं पत्नी असंतुष्ट, कई सारे पत्नी लगना चाहती है पति असंतुष्ट, कई सारे बच्चे लगना चाहते हैं माताएं असंतुष्ट, है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए तो जो जिसके लिए उसका वहाँ लगाया जाए, ठीक है ये बात। तो जैसे पहले दिन कहा था एक दिन के भाई जो जिसके लिए है वो सामान उधर लगा लगाओ, तो हमारे में कल्पनाशीलता एक मानव में इतनी बड़ी है कि वो पूरी धरती पर एक व्यवस्था तक फैलना चाहती है। उतने तक में संतुष्टि उसकी हो सकती है। तो जब वहाँ तक यदि समझ में नहीं आता है तब तक हमारी संतुष्टि नहीं होगी और कर्म स्वतंत्रता का संतुष्टि भी नहीं होगा कि हम जो करें क्या वो करने का संतुष्टि कर उसके बाद बनेगा, है ना, उस लक्ष्य के साथ उस कार्यक्रम के साथ हम खड़े हो पाएंगे। ठीक है, ये बात बढ़िया, समय हो गया। प्रांजल भाई नमस्कार।